ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องทรัพย์แท้ของมนุษย์ตอนที่หนึ่งโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2534เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่15ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ตอนทำวัดเช้าเพราะว่าจะเทศเรื่องทรัพย์ของมนุษย์นะทรัพย์มนุษย์หรือทรัพย์แท้ที่คำว่าแท้นี่ยืนยันลงไปให้ชัดเจนเลยว่าทรัพย์ที่มนุษย์พึงจะได้แท้ๆจริงๆนั่นมันคือทรัพย์ดังที่จะได้อธิบายสู่ฟังนี่แหละนอกกว่านั้นเป็นความหลงผิดว่าเราได้บางทีเป็นการเสียด้วยซ้ำเรานึกว่าเราจะได้นั่นแหละไปไขว่คว้าไปแสวงหาพยายามออกแรงออกฤทธิ์ดีไม่ดีจะไปทุจริตด้วยเป็นการสั่งสมเอาสิ่งที่จริงๆก็เป็นทรัพย์เป็นของได้เป็นสมบัติของตัวเหมือนกันแต่เป็นสมบัติอันชั่วเป็นสมบัติอันเลวได้ติดตัวไปนะติดตัวไปมีเป็นของตัวเลยตกไปเป็นวิบากมีนิสัยก็เป็นนิสัยมีวิบากที่เป็นความลึกซึ้งถึงขั้นระดับปรมัตถ์ก็เป็นของปรมัตถ์เป็นระดับลึกเลยว่าเป็นกิเลสก็คือกิเลสเป็นความเลวความไม่ดีไม่งามอะไรก็เป็นอันนั้นติดของเราเป็นอัตภาพของเราเป็นอัตภาพของเราไปเป็นวิบากวิบากนี่หมายความว่าผลเป็นผลที่สรุปรวมลงเป็นของเราไปตราบที่ยังไม่ปรินิพานยังไม่สูญไปจากโลกนี้ยังเกิดอีกยังหลังยังลงสู่คันยังมีสังสารวัฏที่จะวนเวียนเกิดสิ่งเหล่านั้นจะเป็นทรัพย์ของเราเท่าที่เราเป็นผู้ทำให้แก่เราเองเราจะเป็นจะมีจะได้หรือว่าจะเลิกจะล้างจะละจะตัดออกจะให้มันหมดไปและจะให้อะไรมันมีอยู่คงอยู่แน่นหนาแข็งแรงถาวรอยู่ที่เราจะรู้และอยู่ที่เราจะพึงสะสมเอาภาคเพียรอดทนฝึกฝนเอาทั้งนั้นนี่ล่ะเราจะได้รู้กันชัดๆอาตมาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาถึงขั้นนี้กันแล้วสำหรับพวกเราเนี่ยจะได้เข้มข้นจะได้กุศาหาวิริยะเรี่ยวแรงหรือจะถ้าเผื่อว่าใครฟังดีๆการเทศตอนนี้ปลุกเสกหรือพุทธาภิเษกคราวนี้ฟังได้ดีชัดเจนละเอียดจริงเข้าไปแล้วรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คนนี่ควรจะพึงใส่ใจและพึงกระทำกันจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นทรัพย์ที่เป็นความเชื่อหรือแม้แต่คำว่าทรัพย์คืออะไรจริงๆเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่เชื่อนี่มันไม่ใช่เป็นเล่นเลือกเหมือนกันแต่แค่ในความเชื่อหรือศรัทธาเนี่ยจะอธิบายให้ฟังชัดๆเลยว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วเราเชื่อยังไงแล้วเชื่อแล้วทำยังไงมันถึงจะได้แล้วมันจะเป็นยังไงจะหมดในทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยท่านอธิบายไว้ครบนะแต่มันลึกซึ้งมันต้องขยายความมันสัมพันธ์กันสอดซ้อนแล้วเราจะได้เข้าใจนะตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นฟังดูเป็นบทอาตมาก็จะอ่านสู่ฟังนี่ไปเฉยๆก่อนนะใครมีก็เปิดตามทรัพย์แท้ของมนุษย์ทรัพย์แท้ของมนุษย์นั้นรวมไว้ที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็คืออริยทรัพย์7เราเรียกคำว่าอริยะเติมลงไปอีกก็คือเป็นตัวฉลาดหรือเป็นตัวประเสริฐเป็นความประเสริฐอริยะนี่เป็นความฉลาดของความฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่ฉลาดอย่างเฉกตาหรือเฉโกเฉกตาก็หมายความว่าฉลาดเหมือนกันแต่ว่าความฉลาดอันนั้นมันฉลาดโกงได้ฉลาดมันยังไม่สมบูรณ์ฉลาดยังไม่ซื่อสัตย์อริยะนี่ฉลาดซื่อสัตย์ฉลาดอย่างดีฉลาดไปในทางบวก ฉลาดไปในทางเจริญแท้จริงนะมี7ประการคือ1ศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี่อ่านไปตามที่แปลออกมาจากตัวหนังสือในพระไตรปิฎกแล้วก็อ่านให้ฟังก่อนแล้วค่อยขยายที่จริงขยายแค่นี้7วันก็ได้แค่นี้ขยายทั้ง7วันนี่รับรองไม่หมดไม่หมดนะยังขยายได้อีกแต่ว่าตอนนี้ฟังอย่างสั้นนี่ไปก่อนแล้วก็ค่อยฟังขยายความเป็นวันๆวันๆซ้อนเข้าไปเรื่อยๆนะ2ศีลนะบอกก่อนก็ได้อ่านให้ฟังก่อนหรือบอกหัวข้อก่อนก็ได้ทรัพย์ทั้ง7นั้นมี1ศรัทธา2ศีล3หิริ4โอตตัปปะ5สุตะหรือพหุสูตร6จาคะ7ปัญญานั่นคืออริยทรัพย์7นะมีศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาเมื่อกี้อ่านศรัทธาไปแล้วนะศรัทธานั้นท่านบอกว่าเชื่อหมายความเป็นไทยว่าเชื่อคืออะไรเชื่อพระปัญญาของพระพุทธเจ้าสรุปง่ายเราเชื่อนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงสอนว่าไงเราเชื่อเอาเท่านั้นก่อนทีนี้สองคือศีลคืออะไรศีลคือเว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเว้นขาดจากการกามเมสุมิฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นต้นสงสัยจะขาดไปตัวหนึ่งเว้นขาดจากการพูดอ๋อมีออกข้อไปเว้นขาดจาก1 2 3 5ครบศีลสรุปแล้วนะเราฟังดูว่าศรัทธาก็ศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าเชียวนะพอมาถึงศีลก็บอกว่าศีลฟังแล้วก็คือศีล5ทำไมมันแค่นั้นศีล5แค่นั้นเองเหรอที่ศรัทธาและยอดสุดนู่นแน่พระพุทธเจ้านู่นแน่ที่ศีลน่าจะเอาศีลอย่างแหมสูงลิบลับลึกซึ้งละเอียดเจียใหญ่ยิ่งมานี่ละศีลใหญ่ยิ่งศีล5นี่ละศีลใหญ่ยิ่งอาตมาเคยอธิบายศีลมาแล้วแม้ได้ศีลข้อ1ข้อเดียวถึงพระอรหันต์ศีลข้อ2ข้อเดียวก็ถึงพระอรหันต์ศีลข้อ3ข้อเดียวก็ถึงพระอรหันต์ขยายไว้หมดแล้วนะขยายความซับซ้อนลึกซึ้งไว้ละเอียดหมด5ข้อนี่แหละเป็นศีลหลักนอกนั้นเป็นศีลขยายทั้งนั้นอาตมาเคยยืนยันมาเป็นศีลที่ขยายไปจาก5นี่ทั้งนั้นแหละใครเข้าใจศีลและปฏิบัติถูกได้5หลักนี่แหละสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมเลยแต่มีความลึกซึ้งคนเราอธิบายแล้วก็แปลกันแต่แค่ตื้นๆอย่าฆ่าสัตว์อทินปานาติบาตอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์กาเมสุมิฉาจารก็แปลว่าอย่าผิดพวกเขาเมียใครอย่าวุ่นวายเรื่องกามอะไรมากมายหรือล้างกามให้หมดอะไรก็แล้วแต่ก็พูดกันสั้นๆแต่ถ้าอธิบายแล้วนี่แหละอรหันต์จะอยู่ที่นี่สูงสุดก็อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวค่อยอธิบายกันนะสามหิริคือความละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันลามกก็สั้นๆแต่คราวนี้จะอธิบายให้ฟังเลยว่าฮิริเนี่ยมันเป็นยังไงกันแท้ๆเรามีไหมแล้วเราได้ปฏิบัติตามฮิรินั้นไหมโอตตัปปะเรามีไหมอาการโอตตัปปะจริงๆเคยเกิดไหมถ้าไม่เคยเกิดแล้วก็ไม่เคยเป็นไม่เคยทำได้ก็ไม่มีทรัพย์แล้วละอายอะไรอ่ะแล้วกลัวอะไรอ่ะกลัวจริงไหมเกรงกลัวจริงไหมนะละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตฟังแล้วก็หวานๆฟังแล้วก็ไม่เห็นมันน่ากลัวตรงไหนเลยแต่ความจริงแล้วถ้ารู้ความจริงมีปัญญารู้เลยพอรู้สึกลักษณะของมันเลยว่าโอ้นี่เราไม่ละอายต่ออย่างนี้เลยนะ แล้วก็มีฐานะของแต่ละคนจะละอายขนาดไหนคนที่ละเอียดคนที่สูงก็ละอายต่อบาปแม้นิดแม้น้อยท่านก็ละอายและท่านก็กลัวท่านก็ไม่ต้องการให้มันเกิดมาแปดเปื้อนในตัวจริงๆใครก็คนนั้นแหละคนไม่ละอายก็ยังแปดยังเปื้อนยังเละอยู่ตรงนั้นเองก็ทำอยู่อย่างนั้นมีกรรมอันนั้นอยู่ตลอดกาลนานเมื่อปีอยู่มันก็มีอยู่ไม่รู้สึกจริงๆเลยไม่รู้สึกละอายไม่รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่เคยคิดจะเลิกจะละไม่เคยคิดจะจากคะไม่เคยทำความรู้เสริมไม่เคยสร้างสุตตะเพิ่มเมื่อไม่สร้างความรู้เพิ่มยิ่งมีมานะยิ่งไม่ฟังเข้าใจแล้วหิริก็เข้าใจแล้วอัตตปาก็เข้าใจแล้วอันนี้ไม่ดีรู้แต่ไม่เพิ่มไม่ฟังธรรมะจากสัตบุรุษหรือไม่ขนขวายหาความรู้เพิ่มเติมในรอบด้านจนกระทั่งเราเกิดพระหุสูตรหรือว่าพระหุสัจจะจนกระทั่งเราความรู้นั้นมันจะทำให้เราเกิดหิริโอตตัปปะซับซ้อนลงไปจนถ้าเราต้องลงมือมีศีลต้องเร่งเชื่อความเชื่อมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงขั้นปฏิบัติตามเป็นเชื่อฟังอย่างที่เคยกล่าวแล้วก็ปฏิบัติจนเห็นจริงนะจนเกิดญาณทัศนวิเศษหรือปัญญาสุดท้ายปัญญาลึกซึ้งสุดอย่างนี้เป็นต้นนะหิริเป็นอย่างนั้นโอตตัปปะก็สี่ก็มีความสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันลามกนะทำไมในภาษาก็ตื่นๆที่จริงภาษาไม่ใช่ตื่นหรอกลึกที่จริงถ้าอธิบายให้มันลึกได้ถ้ารู้ถ้าไม่รู้มันก็ฟังแล้วก็เผลอๆอยู่แค่นั้นห้าสุตตะคือเป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะคือความรู้ทั้งนั้นแหละเป็นผู้ได้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมะทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะฟังสุตตะแล้วก็เหมือนกับยังกับเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยสิ้นเชิงแต่พวกคุณมีสุตตะสุตตะแค่ไหนสุตตะขนาดตื่นๆสุตตะถึงในระดับนับเข้าเป็นนักวิชาการสุตตะในระดับรู้มากถามอะไรไม่มีขัดไม่มีข้องตอบได้หมดแต่ตัวเองยังเละอยู่อย่างเก่าคืออะไรหกจาคะคือเป็นผู้มีใจอันปราศจากมนทินฟังแล้วก็ดูตื่นๆที่จริงใจปราศจากมนทินใจบริสุทธิ์ใจบริบูรณ์ใจพระอริยเจ้าใจพระอรหันต์เชียวนะพูดใจจาคะหมดแล้วนะบริจาคหรือว่าให้ออกไปหมดแล้วสละออกไปหมดแล้วเลิกละล้างออกไปหมดแล้วก็เป็นผู้มีใจอันปราศจากมนทินนะจิตวิญญาณหรือใจของใครละปราศจากมนทินนะปราศจากมนทินก็พระอรหันต์เท่านั้นแหละคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในทานและการจำแนกทานนะก็ว่าไว้สั้นๆว่าก็คือทานจาคะก็คือทานยินดีในการทานการให้และการจำแนกทานทานมีสามทานอย่างที่เราก็เคยว่านะจนกระทั่งหมดนะตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานจนถึงธรรมทานนะจนกว่าจะหมดกว่าจะสิ้นทั้งวัตถุทั้งอภัยเป็นจาคะอันหมดจนใจปราศจากมนทินมันก็ถึงที่สุดจริงๆและต้องทำให้เกิดสภาพนั้นจริงๆถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ใช่เจ็ดปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบปัญญาก็คือประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดความเกิดและความดับเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเกิดคืออะไรอะไรเกิดตั้งแต่หยาบไปจนกระทั่งถึงละเอียดทางจิตกิเลสเกิดนิดหนึ่งเรียกว่าอนุสัยอาสวะก็รู้เห็นความเกิดนั้นและดับมันได้สนิทจนกระทั่งมันดับไม่เหลือดับไม่เกิดอีกเลยอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเห็นความเกิดความดับอย่างนั้นเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบจนสิ้นทุกข์อย่างสมบูรณ์นะนี่ปัญญาคือตัวยอดญาณทัศนวิเศษอันนี้นี่เป็นตัวยอดปัญญาปัญญาที่จะไปรู้อะไรในโลกนั้นน่ะไม่ยิ่งใหญ่เท่าปัญญาที่เห็นอาสวะอนุสัยของตน ไม่มีแล้วหมดไปแล้วในจิตใจจิตปราศจากมลทินได้ล้างออกสละออกทำออกจนหมดเกลี้ยงจริงๆแล้วก็รู้ว่าอารมณ์ของความหมดกิเลสนั้นเป็นอารมณ์พระอรหันต์อารมณ์ของความว่างจากกิเลสเป็นอารมณ์สงบเป็นอารมณ์เบิกบานแจ่มใสเป็นอารมณ์ที่มีคุณค่าประโยชน์อย่างไรที่มนุษย์ควรได้ควรเป็นจะได้รับอารมณ์นั้นเห็นความจริงเลยว่ามันหมดคืออย่างนี้สภาพที่เป็นกิเลสหยาบกลางละเอียดจนถึงขั้นอนุสัยมันถอนอสวะสิ้นแล้วเป็นอย่างนี้นะอาการนิมิตที่รู้เครื่องหมายให้รู้รู้แล้วก็นี่แหละตัวปัญญาหรือตัวญาณที่รู้แล้วหมดแล้วอารมณ์มันเป็นยังไงจริงๆเลยเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอย่างไรความไม่มีนะเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงนะ7ข้อนี่แหละคือทรัพย์นะทรัพย์คือศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจาคะและปัญญาเป็นที่7ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมบอกแต่เพียงสองหัวข้อว่าพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสเรื่องใสนี่คือเห็นดีจริงๆเลยและการเห็นธรรมจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมเห็นธรรมคือความทรงไว้ซึ่งความไม่มีธรรมะอันสุดท้ายก็คือความทรงไว้ซึ่งความไม่มีทีนี้ไอ้ความไม่มีที่ว่านี่ก็พูดกันไม่มีตัวกรรมไม่มีตัวเรื่องก็เลยลอยๆอะไรละไม่มีไม่รู้อะไรไม่มีก็ไม่รู้ก็ไม่ขอให้คิดว่าไม่มีก็แล้วกันเสร็จแล้วก็ลอยๆมันต้องเห็นความจริงว่าอะไรเราต้องการให้ไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานต้องการให้ไม่มีอย่างจริงในตราบที่เป็นชีวิตที่มีขันธ์ 5เพราะพระอรหันต์จะไม่มีทรงไว้ธรรมะแปลว่าความทรงไว้ทรงไว้ซึ่งความไม่มีนั่นแหละคือทรัพย์คือความมีใช่มั้ยสมบัติคือความมีใช่มั้ยทรัพย์หรือสมบัตินี่คือความมีแต่ไอ้ทรัพย์หรือสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นน่ะที่จะพึงมีให้ได้ก็คือความไม่มีตอนนี้เอาหัวเดินเอาตีนขึ้นฟ้าไม่มีอะไรล่ะก็ต้องให้ชัดให้แม่นไม่มีกิเลสไม่ใช่ไม่มีหูมีตาไม่มีร่างกายไม่มีขันธ์ 5ไม่ใช่เพราะความจบของพระอรหันต์นั้นอยู่ที่ความไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานจนไม่มีจริงๆเลยเกลี้ยงสุดเห็นชัดเห็นเจนเลยเห็นแจ้งเลยว่ามันไม่มีจริงๆนั่นแหละเห็นความไม่มีจริงๆทำความไม่มีนั้นได้จริงๆเป็นจริงๆแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานไม่มีโลภโกรธหลงไม่มีทุจริตไม่มีอกุศลไม่มีสิ่งไม่ดีไม่งามเลยแต่เต็มไปด้วยความมีกุศลความมีสุจริตความมีประโยชน์คุณค่าความมีสิ่งที่ดีที่มนุษย์ในโลกพึงมีได้มีอยู่แต่พร้อมกันนั้นก็ซ้อนอีกว่าแม้มีก็ไม่มีเป็นของกูแม้มีก็ไม่ได้ยึดถือเป็นของกูเป็นตัวกูของกูจริงๆเลยและการอาการที่ทำความไม่มีเป็นของตัวของตนไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนนั้นเป็นเช่นใดเป็นฉันใดต้องรู้ต้องทำได้ต้องเห็นจริงแล้วอ๋อการวางการปล่อยแม้มันมีอยู่มือก็มีแขนก็มีจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้มีของเราอยู่เป็นอยู่ยังเป็นอยู่ยังมีของเรานะจะมาขอตัดไปก่อนเดี๋ยวตกลงกันก่อนไอ้ตัดไปนี่มันมีประโยชน์คุ้มกันไหมจะเอาไปเนี่ยไม่ใช่หัวเป็นของเรานะแต่ว่าเดี๋ยวยิ่งเอาข้างขวาที่ถนัดด้วยนี่เดี๋ยวคิดก่อนเปรียบเทียบกันก่อนเอาไปแล้วมันจะยังไงล่ะยิ่งใหญ่ยังไงมันจะคุ้มกันไหมถ้าไม่คุ้มอย่าเพิ่งเอาไปเลยขอใช้ก่อนนะตายแล้วค่อยเอาจะเอาข้างนี้ก็ตายแล้วค่อยเอาเนี่ยมันยังไม่ตายอย่าเพิ่งเอาไปเลยไม่ใช่หัวว่าจะต้องเป็นของกูหรอกเพื่อผู้อื่นเอาไว้ก็เพื่อผู้อื่นน่ะทำเพื่อประโยชน์คุณค่าเพื่อผู้อื่นน่ะ แม้จะมีเราก็ไม่ได้ใจเราไม่ได้ยึดว่าเป็นของตัวของตนนี่ไม่ใช่ปากพร่อยไม่ใช่ปากพูดเล่นๆต้องรู้ว่ามันไม่ได้หวงแหนใจไม่หวงแหนใจไม่กลัวไม่กังวลว่านี่จะไม่ใช่ของเราไม่ใช่จะไม่เหลือเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็จะเสียดายจะอาวรณ์อะไรจะเอาไว้เสพอร่อยอะไรไม่มีมือไว้เสพอร่อยมีตาไว้เสพอร่อยจะได้เห็นรูปสวยๆอร่อยมีจมูกไว้สำหรับจะได้ดมของชื่นใจมีลิ้นมีปากมีสัมผัสใดก็จะมีไว้เพื่ออร่อยตัวเองไม่มีหมดอร่อยตัวเองนะอย่างเมื่อคืนนี้ที่พูดกันเนี่ยว่าจะกินมื้อเดียวได้ไม่ได้เนี่ยนะอาตมาก็สรุปให้หลายคนฟังก็อยากจะสรุปให้พวกเราด้วยจะได้ไม่ขาดทุนพอผู้ได้รู้ได้ยินก็ได้รู้ได้ยินผู้ไม่ได้รู้ไม่ได้ยินก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ยินการกินอาหารมื้อเดียวได้จริงๆนั่นนะที่สุดอย่างที่สุดแล้วนั่นนะมันต้องหมดกามถ้าไม่หมดกามแล้วกินมื้อเดียวได้ก็เพราะการกดข่มเพราะการพึงสังวรระวังตามหลักตามเกณฑ์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังไม่หมดกามจริงๆแล้วท้าให้เลยถ้ามาอยู่ในหลักกฎที่ตัวเองจะต้องระวังสังวรถือมันก็ต้องไปเล่นสองมือหรือเล่นเลอะเล่นเถอะไปตามเรื่องเพราะหมดกามก็คือหมดอร่อยหมดอร่อยก็ไม่ได้หมายความว่ากินแล้วก็น่าเกลียดกินแล้วก็แหมชวนอ้วกไม่ใช่กินก็คือกินของขมคือของขมของหวานคือของหวานของเปรี้ยวคือของเปรี้ยวของเผ็ดคือของเผ็ดของอะไรก็คืออันนั้นมันไม่ได้อร่อยเราจะต้องอ่านใจให้เห็นเลยว่าอัตสาทะหรือรสอร่อยนี่เป็นอย่างไรแล้วเราก็หมดอร่อยจริงๆไม่ได้ติดในรสในรูปในกลิ่นในเสียงในอาหารจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอย่างนึงเสียงมันมีรูปชวนกินมันมีรสชวนกินมันมีกลิ่นชวนกินมันมีสัมผัสชวนกลิ่นชวนกินอาจจะเหนียวอาจจะกรอบชวนกินอะไรสัมผัสแล้วมันมีพวกนี้แต่เสียงชวนกินมันไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันฉลาดในเรื่องจะล่อกิเลสคนมันร้านอาหารเนี่ยมันมี4เท่านั้นน่ะร้านอาหารมันขายอาหารเนี่ยมันจะมีรสมีรูปมีกลิ่นในอาหารเองอยู่4อย่างขาดอยู่อย่างหนึ่งมันมีเสียงชวนกินมันก็เลยเอาดนตรีไปใส่ในร้านอาหารจ้างคนไปเล่นดนตรีเพื่อจะได้เอากลิ่นจะได้เอาเสียงเติมให้ครบกามคุณ5ครบกามคุณ5ก็เลยต้องจ้างกันอยู่เนี่ยร้านอาหารก็เลยมีแถมอีกอย่างนึงคือมีเพลงให้ฟังด้วยจะต้องเอาเสียงอีกอันนึงไปเติมให้มันครบทวาร5เป็นกามคุณ5ในอาหารเองมันมี4มีรสมีรูปมีกลิ่นมีสัมผัสมันไม่มีเสียงเสียงชวนกินมันไม่มีตัวอาหารเองมันทำเสียงชวนกินไม่มีใส่จานมาแล้วมันก็ดังปุ๊บๆให้กินมันก็ชวนไม่มีใส่ชามมาแล้วมันก็ดังแป๊ดๆปัดๆอะไรชวนกินมันไม่มีโดยเสียงเองมันไม่มีของอาหารใช่ไหมมันจะมีไม่ได้มันมีได้แค่รสในตัวเองมันมีรสตัวเองมันมีรูปตัวเองมันมีกลิ่นตัวเองมันมีสัมผัสแล้วเราก็4ทวะ4สภาพนี้ได้ในเรื่องอาหารเพราะทุกวันคนมันฉลาดที่มอมเมาคนมันก็เอาเสียงไปประกอบที่แท้มันไม่เกี่ยวกันเลยกับอาหารแต่ไปเล่นในร้านอาหารโรงอาหารจ้างกันแพงๆด้วยเสร็จแล้วคุณก็ไปจ่ายเองที่จริงคุณไปกินคุณจ่ายมันทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่มันให้ฟรีหรอกเนี่ยมันก็บวกไว้ทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สรุปให้ฟังนะว่าคนที่จะกินอาหารมื้อเดียวได้จริงๆแล้วเนี่ยต้องหมดกามกับอาหารนี่โดยตรงเลยคนที่หมดกามในอาหารโดยตรงได้นะกามเรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่สบายมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกับอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกพิจารณาจริงๆไม่ใช่กินไปแต่ละวันแต่ละวันไม่ได้พิจารณาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ประพฤติกินอร่อยแล้วยังซุกยังซ่อนกินอยู่จ้างก็ไม่มีทางบรรลุสุดยอดหรอกไม่อาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าท่านยืนยันตรัสเลยนะโดยเฉพาะอาหารกวลิงกลาหารก็คืออย่างนี้ผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารก็ยังมีรายละเอียดที่อธิบายแล้วอธิบายอีกซึ่งประกอบกันไปกินมื้อเดียวอย่างกดข่มจะมีอานิสงส์อย่างไรกินมื้อเดียวอย่างกดข่มก็มีอานิสงส์ได้ความเคยได้ความชินแต่ไม่ล้างเสร็จเหมือนฤาษีก็มีประโยชน์เป็นสมถะแล้วก็เป็นสมถะช่วยได้อย่างน้อยที่สุดได้กายวาจา ในพฤติกรรมที่เราละเราเว้นมันก็เป็นบุญเป็นบุญเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งทำได้ตลอดชีวิตก็ยังดีก็ได้แต่มันก็ไม่ละเอียดละออแล้วยังไม่สมบูรณ์ดังที่กล่าวแล้วต้องมีวิปัสสนาต้องมีตัวจริงปฏิบัติประพฤติมีรายละเอียดของญาณปัญญาเห็นแท้ลดละกิเลสเห็นกิเลสล้างกิเลสหมดกิเลสจริงๆหมดจริงๆไม่หมดมันก็ยังเหลืออยู่นั่นแหละก็ภาษาธรรมดาภาษากัมปันตุปินไม่หมดมันก็เหลือถ้ามันหมดมันก็ไม่เหลือมันก็ภาษากำปั้นทุบดินต้องเป็นจริงๆอย่างนั้นนะอันนี้แถมให้นะจะได้เข้าใจเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติได้จะเร็วหรือช้าก็ตามหรือได้นานก็ตามกินมื้อเดียวได้นานก็ตามก็กดข่มนะได้แต่จะได้จริงๆแล้วต้องอาศัยการพิจารณาการอ่านการปฏิบัติเป็นสมณะแล้วนี่โดยกฎโดยระเบียบพวกเราเนี่ยไปแอบคงแอบกินก็เสียพระหมดก็เลยไม่แอบนะไม่แอบก็ตามก็กดข่มแล้วก็ทำจนชำนาญจนชินมันก็ทำได้เป็นสมถะภาวนาเป็นผลในการอดกดข่มหรือการฝึกปรือเคยชินแต่ถ้าไม่มีวิปัสสนาจนกระทั่งถึงญาณบรรลุหลุดพ้นล้างละกิเลสนั้นออกได้จริงๆจนเกิดปัญญามีศรัทธาเชื่อในคำพูดนี้เชื่อในคำอธิบายนี้เชื่อในเหตุผลนี้เชื่อแล้วก็ไปเริ่มต้นศีลก็คือจะปฏิบัติหัวข้อนี้แหละให้เป็นผู้ที่กินมื้อเดียวภิกษุทั้งหลายเธอจงฉันแต่ที่นั่งแห่งเดียวเถิดการฉันที่นั่งแห่งเดียวนั้นมามีอานิสงส์ 5 ประการอะไรเงี้ยต้องเห็นอานิสงส์ต้องลดละอย่างสะอาดบริสุทธิ์จริงๆปฏิบัติประพฤติไปจนชัดเจนจริงๆมันได้ปฏิบัติจนตายเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังจะต้องกินอาหารอยู่อีกนั่นแหละแต่การกินอาหารของพระอรหันต์แล้วกินด้วยจิตว่างไอ้ที่คุยโม้ว่ากินด้วยจิตว่างกินเนื้อเป็นยักษ์กินผักเป็นมารอะไรอยู่นั่นน่ะแล้วก็บอกว่าต้องไปกินเนื้อไปกินผักซึ่งก็ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารน่ะกินด้วยจิตว่างถึงจะประเสริฐพูดถูกแต่ตัวจิตว่างจริงหรือเปล่าถ้าตัวจิตไม่ว่างจริงแล้วทำทีเป็นจิตว่างหลอกคนอื่นอวดอุตริมนุสธรรมเป็นสมณะก็ปราชิกเพราะกินโดยไม่มีจริงไม่มีผลนั้นจริงไม่มีความเป็นจริงตัวเองกินไม่ได้จิตว่างจริงๆอ่านอะไรก็ไม่ออกกิเลสมันมีขนาดไหนก็ไม่รู้ตัวเสร็จแล้วก็หลงว่าตัวเองจิตว่างจะอนุโลมได้ว่าไม่ปราชิกอยู่ที่ความหลงเท่านั้นหลงผิดนึกว่าตัวจิตว่างอ่านไม่เป็นดูไม่ออกแต่แท้จริงตัวยังไม่ได้ว่างจริงเลยแล้วทำคุยเขื่อนว่ากินได้จิตว่างพวกนี้ยังงั้นยังชั้นต่ำกินยังมีศีลมีเสริญอยู่กินเขาก็ต้องหมดศีลแล้วพ้นศีลแล้วถึงขั้นจิตว่างแล้วกินได้จิตว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นกินเนื้อสัตว์หรือกินอะไรอะไรก็กินเหมือนกินเนื้อลูกเฉยๆสบายไปกินเนื้อลูกจริงๆหน่อยเถอะนะจะสบายไหมพูดเป็นนิยายไปได้นะเอาละอาตมาขออธิบายตัวศรัทธาก่อนนะเปิดไปที่หน้าพอถึงหน้า7แล้วก็ไปที่หน้า10ศรัทธา4นะที่จริงอาตมาจะอธิบายซับก่อนนะแล้วถึงจะอธิบายไปเป็นขั้นใครมีหนังสือนี้อ่านตามไปพลางได้นะอ่านก่อนได้อ่านนำได้แล้วอาตมาจะพูดถึงไปบ้างในตอนอธิบายแล้วจะค่อยๆไล่ไปศรัทธา4 1กรรมศรัทธาคือเชื่อกรรม2วิปากศรัทธาเชื่อวิบาก3กรรมสกตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน4ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิศรัทธานั้นตรงนี้วงเล็บเติมไว้อีกว่าข้อ4นี้มีในพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อ4อีกนะในนี้ก็จำไม่ได้ว่าได้ลอกมาด้วยหรือเปล่าแต่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อความตรัสรู้ของพระเจ้านั้นก็เหมือนกับอันแรกที่เราได้อ่านแล้วศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์คำว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์นั้นเราฟังภาษาก็เผินเผินความจริงเนี่ยเพราะเหตุนี้เหตุนี้คือเช่นว่าพระพุทธเจ้านั้นหมดกิเลสจริงๆนี่แหละท่านถึงเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความโกรธความโลภความหลงจริงๆเลยนั่นน่ะเพราะเหตุอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุเป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรมีพระปัญญาที่คุณเลิศยอดมีพระเมตตาเป็นพระกรุณาที่คุณสูงส่งนั่นแหละเพราะอย่างนั้นน่ะถึงเป็นพระอรหันต์ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าและอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีทศพลญาณนั่นแหละเพราะเหตุที่ท่านมีทศพลญาณนั่นแหละท่านถึงได้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้มีเวสารัชญาณนั่นแหละท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่ท่านมีเวสารัชญาณได้ฝึกฝนตนเองจนมีอย่างนั้นมีพระญาณมากมายกายกองมีอะไรต่างๆนานาประกอบนั่นแหละท่านถึงได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ธรรมดาก็ตามเพราะเหตุท่านหมดกิเลสเพราะเหตุท่านเป็นคนหมดเกียรติหมดคลาดหมดความท้อแท้หมดอะไรต่างๆนานาขยายความเพราะเหตุอย่างนั้นแหละท่านทำอย่างนั้นได้จริงๆเป็นจริงๆท่านถึงเป็นผู้ที่ชื่อว่าอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะท่านตรัสรู้นี่ไม่มีใครสอนถึงคราวที่ไม่มีใครสอนตั้งแต่เป็นปัจเจกก็เริ่มต้นไม่ต้องมีใครสอนได้แล้วจนความจะสูงขึ้นไปเป็นปัจเจกพุทธะสูงจนกระทั่งไม่มีใครสอนได้อย่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดมาอีกแต่ละชาติแต่ละชาติก็ยิ่งห่างจากคนอื่นจะสอนไปเรื่อยๆแต่ก็มีสิ่งสืบต่อเพราะว่าโดยหลักการของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเองไม่มีอะไรเกิดเองทุกอย่างมีมาแต่เหตุเพราะฉะนั้นท่านจะได้อันนี้มาก็มีเหตุที่มาถ้าเขาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคนก่อนๆหลายพระพุทธเจ้านะอาตมาไม่เคยเจอนะแต่พวกเราเจอตัสมนะลัคโนเนี่ยเคยบอกอาตมาว่าอ่านในตำราของมหายานเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นี่พระโพธิสัตว์นะองค์หนึ่งกว่าจะแค่อธิษฐานจิตเป็นพระโพธิสัตว์นี่จะต้องได้พบพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงเท่าไหร่ห้าแสนรูปพบพระพุทธเจ้ามาแล้วห้าแสนรูปนะแค่อธิษฐานจิตเป็นพระโพธิสัตว์นั่นนะคิดดูสิแล้วพวกเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมันจะไงอ่ะไปถึง50,000 มันถึง 50,000 หรือยังล่ะพระพุทธเจ้ามา 50,000 รวมๆกัน 500,000 อ๋อครบ 500,000 เหรอต้องเปล่งวาจาว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วต้องพบมาตั้งเท่านั้นเท่านี้รวมกันแล้วต้องพบพระเจ้าถึง 500,000 พระองค์นะนี้เป็นต้นมันจะต้องผ่านต้องพบต้องมีอะไรต่อเนื่องกันมาแต่เหตุแม้เราบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ตรัสรู้เองหรือปัจเจกพุทธะนี่คือผู้ตรัสรู้เองแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีที่มาถ้าไม่มีที่มาก็ขัดแย้งกับคำสอนว่าทุกอย่างมาแต่เหตุมีที่มาถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างต่อเนื่องชาติที่แล้วชาติที่โน้นนั้นนี้แล้วก็มีเหตุปัจจัยอันนั้นได้สั่งสมมาจริงๆไม่ใช่อยู่ดีๆลอยๆมาเองฟลุกๆไปคว้าเอาของใครมาก็ไม่มีไม่ได้ต้องของตนไปคว้าเอามาไม่ได้ของตนของตนต้องเอาได้อย่างมั่นคงแข็งแรงด้วยฝึกฝนเอาสร้างเอาเราแหละเป็นผู้สร้างเพราะว่าศาสนาพุทธจึงล้มล้างลัทธิพระผู้สร้างลัทธิพระเจ้าว่าเราเนี่ยจะสร้างเองเราจะสร้างให้เราดีเราชั่วเราจะสร้างให้เรามีวิบากอย่างไรมีผลอย่างไรสั่งสมเป็นวิบากอย่างไรก็เพราะเราไม่ใช่คนอื่นนะศรัทธาสี่นี้อาตมาเอามาอ่านก่อนก็เพื่อที่จะเอามาประกอบในการจะอธิบายเสริมเข้าไปว่าเรื่องของศรัทธาเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่เกิดความจริงว่าเราเชื่อกรรมเราไม่ได้เชื่อพระเจ้านี่เป็นตัวหลักเหมือนกันเราไม่ได้เชื่อใครมาสร้างใครมาบันดาลเราเชื่อเพราะเราทำกรรมนี่คือเราทำเองเราเป็นเองเราทำน้อยก็เป็นน้อยๆเราสั่งสมมากๆก็เป็นมากๆสั่งสมอย่างใดไว้อย่างสั่งสมทุจริตอกุศลก็เป็นทุจริตอกุศลสั่งสมที่เป็นสุจริตเป็นกุศลก็เป็นสุจริตเป็นกุศล สั่งสมเราทำเองปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มดำริตั้งแต่เริ่มมีเกิดการคิดเป็นบทบาทกิริยาของกรรมตั้งแต่นิดนี้ตั้งแต่จิตเป็นอารัพธาตุอารัมพธาตุธาตุที่มันเริ่มมันไม่นิ่งไม่เฉยเริ่มคุณจะตามจิตของคุณได้ถึงขนาดอารัพธาตุอารัมพธาตุจนกระทั่งถึงสังกัปปะอะไรขึ้นมานี่มันเริ่มดำริเริ่มคิดเริ่มอะไรนี่คุณจะต้องมีญาณอ่านอาการเหล่านั้นซึ่งเป็นนามธรรมอ่านออกจริงๆอ่านได้โอ้เราเริ่มจิตเราเริ่มเนี่ยมันลอยฟุ้งขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวบทบาทกำลังตัวกำลังจะไปในทางไหนบทบาทของความคิดความนึกคิดของทางจิตเนี่ยมันจะไปทางชั่วหรือทางดีแล้วคุณจะวิจัยออกว่าอะไรมันชั่วอะไรมันดีจะต้องสัมผัสของตัวเองจะต้องหยิบจับของตัวเองตาของตัวเองได้แม้ความคิดพูดนี่ยิ่งเป็นตัวหยาบกายกรรมยิ่งหยาบใหญ่ตามต้องรู้ตามว่าอย่างนี้ควรหรือไม่ควรนะเพราะกรรมจึงสำคัญกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเท่านั้นแหละในโลกไม่มีกรรมอื่นกว่านั้นเราเชื่อว่าตัวกรรมนี่เป็นตัวจริงกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นของตนของตนกรรมเป็นมรดกกรรมทายาโทกรรมจำแนกสัตว์จะจำแนกให้เราเกิดมาในที่ดีที่ชั่วเกิดมาผิวพรรณงามผิวพรรณซามจะหล่อจะสวยหรือไม่หล่อไม่สวยจะเกิดมาดีเกิดมาชั่วเกิดมาได้ยากหรือว่าเกิดมาตกทุกข์เกิดมาได้สบายอะไรก็ตามใจเพราะเราทั้งนั้นนะไม่มีคนอื่นมาทำให้เราเราเป็นผู้กระทำเราเชื่อนอกจากเชื่อกรรมเป็นตัวกระทำแล้วเชื่อผลด้วยว่าวิบากคำว่าวิบากนี่คือผลที่รวมๆนะผลที่รวมๆเรียกว่าวิบากผลตัวสรุปรวมเป็นชุดๆเป็นวิบากและมันก็เกิดจากผลที่เราได้สั่งสมกรรมไว้นั่นแหละมีจำนวนมหาศาลมีมากมายเลยทั้งกุศลและอกุศลศาสนาพุทธนี่ไม่ล้มล้างกุศลและอกุศลใครทำแล้วยังเป็นของเราเป็นมรดกเป็นกรรมทายาโทเป็นมรดกอยู่ที่ของเราทั้งนั้นไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาพรากไม่มีใครมาเอาไปเราจะไม่เอาปฏิเสธก็ไม่ได้และสัดส่วนที่ได้สัดส่วนนั้นมันจะมีกรรมเป็นชุดๆมีคนประมาทแล้วก็สอนกันประมาทว่าไปช่วยเอาไอ้ตอนก่อนตายนะตกกระไดพลอยโจรแล้วเกิดมาเราก็จะได้อะไรดีอันนี้ก็เป็นเรื่องประมาทแต่ที่จริงมันก็ทำอย่างนั้นมันก็สบายไปชั่วหน่อยนึงตรงชั่วระยะที่ว่าก่อนตายก็ทำใจให้สบายนะสงบถึงนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ทำจิตให้ว่างสบายมันก็ได้แต่จะไปถือว่านะสิ่งนั้นคือสิ่งที่ได้สิ่งนั้นคือวิบากจะนำพาเป็นวิบากเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันของผลที่เราทำอย่างนั้นเป็นองค์ประกอบหน่อยหนึ่งไปประกอบกับองค์ประกอบชุดหนึ่งที่จะเป็นวิบากนำพาให้คุณไปเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าไอ้จะเฉพาะอีกก่อนตายเท่านั้นจะเป็นผลอันแรงแล้วก็เป็นตัวชี้ว่าฉันจะต้องไปเกิดจะดีหรือไม่ดีตรงวิบากหรือตรงผลที่ได้กระทำตอนก่อนตายและตกกระไดพลอยโจรนึกถึงสวรรค์เพ่งที่สวรรค์อย่างเดียวก็เลยได้ไปสวรรค์ทำไมมันจึงง่ายดายเงินก็ไม่รู้เนาะเขาก็แนะนำกันอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะก็เลยทำให้คนนี่ประมาทนะคนนี่ประมาทบอกไม่ต้องไปทำอะไรมาไปทำก่อนตายก็พอแล้วเราก็จะได้เกิดดีไม่จริงวิบากนี่คือผลเป็นชุดๆนะเรื่องนี้นี่อาตมาเคยอาตมาได้ไปไขความพอดีไขความให้แก่หมอดวงใจนี่เป็นนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็มีความคิดได้เรียนมาเนี่ยได้ฟังคำอธิบายของอาจารย์บรรดาผู้ที่ท่านอธิบายมาว่านี่แหละวิบากตัวนี้จะนำพาให้เราไปเกิดส่งให้เราไปเกิดได้สบายเราไปเอาตอนตายก็เลยคิดแต่ว่าจะเอาแต่ตอนตายตอนปกตินี่ไม่ทำประมาทมากเลยนะอย่างนี้มันทำให้ประมาทจริงๆเลยเพราะงั้นก็ย่อหย่อนได้ย้อนได้บอกมันเป็นไรหรอกนะเอาไว้ตอนตายสำคัญที่สุดยังไม่ตายไม่ต้องอ่ะมันอดมันอยากมันต้องเอาย้อนไปก่อนไม่เป็นไรเอาไว้ตอนตายตอนนี้อย่าพึ่งก่อนย้อนตอนนั้นก็พอยังไงก็ได้รับคำสอนจากอาจารย์ดีมาแล้วอาจารย์ดีวงเล็บนรกนามสกุลแซ่นรก อาจารย์ดีสอนให้เกิดลงนรกได้ง่ายเพราะฉะนั้นไม่มีวิบากเท่านั้นไม่มีผลเท่านั้นที่มันจะอาตมาถึงได้โอ้เข้าใจอย่างนี้อาตมาเคยเจออันนี้มานานแล้วคนได้รับคำสอนอย่างนี้มาแล้วก็มาทวงอาตมานะว่าบอกให้ผมเข้าใจหน่อยสิในพลเรือโทอะไรอาตมาจำชื่อไม่ได้แต่ก่อนนี้มันยาอยู่ว่านรนาถทวงก็ทุกทีมาฟังธรรมทีไรทวงเรื่องนี้ทุกทีผมอยากจะรู้ให้แน่ใจว่าก่อนตายผมก็อายุมากแล้วผมก็อายุมากแล้วผมอยากจะรู้จริงๆว่าก่อนตายมันจริงไหมบอกว่าตรงกระไดพลอยโจรนั่นแหละแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะอาตมาก็อธิบายฟังตอนนั้นไม่มีปฏิภาณไม่มีความสามารถจะอธิบายให้แกฟังได้จนกระทั่งชัดเจนตอนนั้นมันยังไม่ชำนาญภาษาโวหารปฏิภาณมันยังไม่พออธิบายให้แกไม่ได้สักทีพลเรือโทใบหรือไงอาตมาจำไม่แม่นนะอะไรไม่ใช่อัดที่ไหนใบหรือไงพลเรือโทใบเป็นในพลเรือโทปลดเกษียณแก่แล้วนะแต่ตอนนี้อาตมาว่าอาตมาอธิบายได้อย่างอธิบายให้หมอดวงใจฟังนี่บอกว่ามันไม่ได้นะวิบากนี่นะเชื่อวิบากนี่เชื่อกรรมคือกระทำทุกระยะโอกาสและมันจะส่งสั่งสมเป็นวิบากสั่งสมเอาไว้เป็นผลและผลเหล่านั้นเวลาเอามาใช้เนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสะสมข้อมูลไว้มากมายแต่เวลาเอามาใช้บางทีมันไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดใช่ไหมเราต้องการจะเอามาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็กดเอาส่วนนั้นส่วนนั้นส่วนนั้นมาใช้เวลาเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เอาวิบากทั้งหมดมาบวกลบคูณหารแล้วก็ออกมาใช้ทั้งหมดแต่มันก็มีฤทธิ์แรงของวิบากทั้งหมดนั่นแหละนี่เห็นไหมมันซ้อนมีฤทธิ์แรงมากน้อยเอามารวมแล้วก็รวมออกมาสังเคราะห์ออกมาเป็นผลคุณต้องเกิดมาเป็นอันนี้เป็นผลรวมแต่ไม่เอามาวิบากทั้งหมดไม่ได้มีเป็นวิบากทั้งหมดที่จะมีเช่นคนมีชั่วทั้งหมดแล้วแค่ชั่วบรรดาในคุณมาเกิดเป็นชั่วทั้งหมดเลยไม่ครบมีดีทั้งหมดคุณก็เลือกเอาแต่ดีมาเกิดเองไม่ได้มันจะเป็นชุดๆแต่ละช่วงชาติเพราะว่ากาลเวลาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบไปแต่ละช่วงแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วจะมีเหตุปัจจัยอันที่เป็นกรรมนี่แหละสั่งสมมาบวกลบคูณหารให้คุณออกมาเป็นชุดออกมาเพราะคุณจะเกิดทีนี้หมอดวงใจถามว่าเอ๊ะอย่างนี้อยากตายเพราะจะเป็นลูคีเมียมันทรมานแล้วมันก็ตายดีกว่าชาติหน้าก็จะได้ร่างใหม่เพราะเชื่อว่า2ปีมาแล้วมาพบประสงค์นี่2ปีแล้วได้สะสมกุศลพอสมควรแล้วเพราะงั้นสบายใจแล้วแต่เกิดชาติหน้ามาจะได้ร่างที่ดีกว่านี้อาตมาก็บอกเออมันเกิดปฏิภาณแล้วบอกอ๋อถ้าอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาวิบากอธิบายแล้วอย่างที่อธิบายให้ฟังเนี่ยบอกว่าวิบากทั้งหมดนี่มันไม่ได้เกิดมามันได้ภาษาอันนี้ด้วยว่ามันไม่ได้เอาวิบากทั้งหมดมาแล้วหรือว่าเอาวิบากดีที่คุณได้2ปีนี่มาเป็นเหตุปัจจัยแล้วคุณก็จะได้เกิดมาดีไม่นะท่านอธิบายเอาไว้ว่าอกุศลวิบากนี่มันแรงไม่เหมือนกุศลวิบากอกุศลวิบากนี่เหมือนหมาไล่เนื้อถ้าใครเคยได้ยินมาเนี่ยก็สอนกันมาพูดกันมานานนะมันจ้องยิ่งกว่านะความโกรธแค้นนี่มันจ้องยิ่งกว่าความใจดีของคนฤทธิ์แรงของความใจดีของคนเนี่ยมันไม่แรงเท่ากับฤทธิ์แรงของความใจร้ายของคนใช่ไหม ใช่ไหมฤทธิ์แรงของความใจร้ายหรือฤทธิ์แรงของอกุศลเนี่ยมันแรงและมันเร็วและมันพุ่งกว่ามันเหมือนหมาไล่เนื้อที่ฉวยโอกาสคอยอยู่เลยเขาวาดภาพเห็นไหมหมาไล่เนื้อเนี่ยขึ้นไปบนต้นไม้มันก็ยังจ้องอยู่ที่โคนต้นไม้มันไม่ไปไหนหรอกโผล่มามันงับเพราะฉะนั้นอย่านึกว่ากุศลวิบากแรงกว่าอกุศลวิบากนะคุณนึกว่าจะเอาแต่กุศลวิบากมาเกิดช้าช้าไม่จริงอ่ะอกุศลวิบากจ้องมากกว่ากุศลวิบากเพราะฉะนั้นคุณหวังหวานว่าจะเกิดมาคราวหน้าจะได้ดีกว่านี้คุณแน่ใจแล้วว่าคุณมีอกุศลวิบากน้อยมีกุศลวิบากมากแน่ใจเหรออกุศลวิบากกำลังรออยู่นี่คุณจะตายเมื่อไหร่และชาติหน้าคุณจะเกิดมาอาจจะได้ร่างหมาจะสะดุ้งเลยตายอย่างนั้นเหรอใช่วิบากที่จะทำให้คนมาเกิดแต่ละช่วงชาตินี่คือชุดของวิบากชุดหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดมาจากกุศลทั้งหมดและคุณแน่ใจแล้วว่าคุณได้สร้างกุศลมากกว่าอกุศลล่ะชีวิตคุณน่ะแน่ใจเหรอถ้ายังไม่แน่ใจและอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าคนเกิดมาได้เป็นคนนี่ก็บุญ ยิ่งคนที่เกิดมาแล้วได้พบศาสนาพระพุทธเจ้าได้พบศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคนมีบุญยิ่งกว่าคนได้พบศาสนาอื่นคำว่าได้พบเนี่ยก็ลึกซึ้งนะบางคนได้พบศาสนาพุทธเกิดมาตั้งแต่ทะเบียนเนี่ยสำเนาสมรครัวในพุทธนะแต่ไม่ใช่พุทธหรอกเป็นแพะที่ไหนก็ไม่รู้บางคนได้บวชเป็นพระโดยซ้ำไปแต่ก็ยังเป็นแพะยังไม่ได้เป็นพบพุทธเลยยังไม่ได้พบพุทธเลยคุณยังได้พบพุทธมากกว่านี่ก็ลึกซึ้งเห็นไหมพบพุทธพบขนาดไหนได้พบถึงขั้นเอามายิ่งได้พบสัตบุรุษเห็นไหมสูงขึ้นไปอีกได้พบพุทธและได้พบสัตบุรุษได้ฟังธรรมะอันเป็นสัจธรรมสัทธธรรมยิ่งเป็นบุญยิ่งกว่าอีกชาตินี้ถ้าเราเชื่อว่าเราได้เกิดมาเป็นคนก็บุญชั้นหนึ่งเชื่อว่าเราได้พบพุทธในแนวลึกด้วยอีกชั้นหนึ่งบุญมากแล้วเชื่อว่าได้พบสัตบุรุษอีกได้ฟังธรรมะที่เป็นสัทธธรรมอีกชัดและเราได้พบสิ่งที่เราได้ปฏิบัติประพฤติดีได้มีศีลมีธรรมได้ปฏิบัติได้พบผลของการปฏิบัติธรรมก็ยิ่งเป็นบุญอีกซ้อนลึกขึ้นไปอีกที่พุทธเจ้าจะตรัสเป็นขั้นๆๆมาให้ฟังนี่นะชาตินี้คุณได้พบหรือว่าได้สิ่งที่เป็นบุญพวกนี้หลายข้อแล้วชาตินามันจะได้พบพุทธไหมล่ะถ้าเกิดมาวิบากชุดนั้นไปเกิดเป็นหมาแล้วไม่พบแล้วมนุษย์ยังไม่ได้เป็นเนี่ยข้อแรกยังไม่ได้เลยข้อสองได้มาพบพุทธศาสนาอีกยิ่งเลิกเลยเป็นหมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วพุทธเพิ่และฉัตรบุรุษอันไหนอีกล่ะเลิกเลยคุณแน่ใจเลยว่าชาติหน้าเกิดมาได้จะได้เพราะนั้นชาตินี้พบแล้วอาศัยร่างนี้จงทำไปจนกว่าจะตายอย่าเพิ่งอยากตายใครเขายังจะพยายามรักษาให้พยายามอะไรให้ช่วยเขาเถอะมันตายแน่แน่คุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไม่ตายอย่าเพิ่งอยากตายแล้วอย่าเพิ่งดิ้นรนเป็นหมอนี่มันรู้ซะด้วยนะหาทางตายก็ได้ง่ายๆว่าไม่ให้รักษามันก็จะตายแล้วนายรู้ซะด้วยนะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ยอมรับอะไรบ้างมันก็รู้มันรู้มากอะแล้วก็เบื่อชีวิตเซ็งอยากจะตายก่อนมันเป็นภาระทารุณตัวเองก็ทุกข์อะไรบอกอะไรทุกข์แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกเป็นวิบากของคุณทนเอาช่วยเขาตอนนี้ก็บ่นดิเนี่ยจะเข้าต้องรักษาตอนนี้ต้องสามคอร์สคอร์สละ4 อาทิตย์โอ้โหทรมานเหลือเกินแต่ละทีเพราะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นเราก็ต้องทำเพราะว่าทุกคนช่วยได้มีบุญนะได้รักษาอย่างเงี้ยหลายคนไม่มีบุญนี่ต้องไม่ได้มีทุนมีรอยมีเงินมีอะไรมารักษาหรอกตายไปแล้วก็ได้รักษานี่ยังมีทางรอดจะไม่อยากตายทำไมมีกำลังใจที่เซ็งทำไมพอเข้าใจชุดนี้ก็เลยบอกเลิกละเลิกคิดละคิดอย่างนี้มานานเอออาตมาไม่ไปวันนั้นสงสัยยังยากผู้สาเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่โปรดวันนั้นสรุปแล้วก็คือว่าเชื่อวิบากนี่นะต้องเข้าใจด้วยว่าวิบากคืออะไรกันอีกมันเป็นชุดๆวิบากที่จะพาให้นำเกิดเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบเป็นองค์คาพยพในแต่ละวาระมีกาละด้วยมีกาละด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่เราสั่งสมนี่จะเป็นเหตุปัจจัยเป็นข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์นี่เสริมข้อมูลได้อีกเสริมข้อมูลได้อีกถ้าคุณเสริมข้อมูลที่เป็นกุศลกุศลก็ไปมีฤทธิ์ในวิบากชุดนั้นชุดนั้นมันอาจจะสั่งสมเก็บมันอาจจะแบ่งออกมาบ้างซึ่งเราบอกตายตัวไม่ได้แต่มันต้องเป็นตามสัจธรรมคุณยิ่งทำได้มากฤทธิ์ก็ยิ่งแรงทำได้สูงฤทธิ์ก็ยิ่งแรงมากด้วยคุณภาพสูงด้วยจัดด้วยมันก็ยิ่งมีฤทธิ์แรงมันก็เรื่องของสัจจะใช่ไหมคุณทำได้อ่อนทำได้น้อยย่อใหญ่ใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีฤทธิ์อะไรนี่กุศลนะกุศลนิดหน่อยก็เก็บกระป๋องไว้ก่อนยังไม่เอามาใช้อ่ะกุศลชั้นต่ำเอาไว้ก่อนเอากุศลชั้นมีฤทธิ์มีแรงมาใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเกิดจากสัจจะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยในการที่สั่งสมกุศลสั่งสมวิบากที่เป็นกุศลวิบากอย่าไปท้อถอยภาคเพียรอุตสาหะเอาให้ได้จะได้รวมเป็นวิบากถ้าเราเชื่อวิบากนะหนึ่งเชื่อกรรมก็คือทุกอย่างเป็นพฤติกรรมของกายวาจาใจสองเชื่อวิบากเข้าใจในผลเข้าใจในสิ่งที่สรุปรวมและมีฤทธิ์มีอำนาจเป็นวิบากเพราะเราถึงใช้ว่าเป็นวิบากเป็นวิบากเป็นวิบากพูดติดปากวิบากคือสภาพรวมของกรรมเป็นผลที่จะมีทั้งในตัวเราที่เป็นมรดกมีทั้งที่เอามาใช้แต่ละกาละนี่เป็นวิบากเชื่อวิบากกรรมสกตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเชื่อแน่เลยว่ากรรมเนี่ยเราไม่ได้จากใครมาไม่มีใครมาบันดาลไม่มีใครมาสร้างใ เกิดจากกรรมเท่านั้นกรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นตัวที่ต่อเนื่องกรรมพันธุ์นี่มีฤทธิ์มีแรงของเราเองนะเรามีพันธุ์นี่เราสร้างพันธุ์มันเป็นการต่อเนื่องพันธุก็คือการต่อเนื่องการสืบต่อไม่ได้มีอื่นมันจะต่อมาเพราะเราแท้ๆเลยเพราะกรรมของเราที่เป็นกรรมมัสกตาเป็นกรรมเป็นของของตนไม่ใช่ของคนอื่นไปหยิบไปจับไปโกงไปขโมยไปอะไรมาไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเอาของใครมาไม่ได้กี่ตูกลางนากี่ตาตุ๊กแกของใครก็ไม่ได้ตัวไม่ได้เป็นของจริงที่เป็นที่มีของเราทั้งนั้นถึงกรรมเชื่อความที่มีสัตว์ที่มีกรรมเป็นของของตนเท่านั้นเป็นมรดกแต่ก็อย่าไปเห็นแก่ตัวจนกระทั่งไม่ได้เราต้องรีบเอาแล้วกรรมดีอันนี้ไม่แบ่งให้ใครละแหมก็เกินไปนะมีถามแทรกมาว่าผู้เข้าถึงอริยะตั้งแต่ระดับต้นย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับคำว่าเป็นมนุษย์นี่หมายถึงใจนะไม่ได้หมายร่างกายเท่านั้นเพราะงั้นเราก็เคยได้ยินว่าโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นปลาโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นช้างโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นกวางเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเคยได้ยินร่างกายเป็นสัตว์แต่ใจมนุษย์โซนี่คือใจสูงเพราะงั้นอย่าไปเข้าใจตื้นๆแต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็คือเอาแต่ร่างกายใจนะมนุษย์โสนี่แปลหมายถึงใจเพราะฉะนั้นร่างกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แต่ใจเป็นมนุษย์จริงนะเพราะฉะนั้นอริยะจะเป็นระดับต้นหรือระดับไหนก็ตามวิบากตามคุณภาพของมันตามคุณภาพของมันพี่ใจสูงระดับไหนตัวนั้นน่ะเป็นตัวจริงตัวจิตวิญญาณหรือใจนั่นน่ะเป็นตัวจริงนะส่วนร่างกายนั้นพูดไปแล้วนี่เราเรียนนี่ระดับชั้นสูงแล้วถ้าเรียนชั้นต้นๆพูดได้เรียนเดรัจฉานหรือสัตว์แล้วก็พูดแต่นู่นน่ะสัตว์เดรัจฉานเป็นตัวร่างกายพอชั้นสูงขึ้นมาแล้วต้องเอาให้ชัดว่าเป้าหมายลึกเข้าไปหาจิตวิญญาณเป็นหลักกรรมสกตาศรัทธาหรือเชื่อในกรรมเป็นของของตนนะกรรมเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนมีการกระทำเป็นของของตนสั่งสมกรรมเป็นของตนแล้วก็จะมีวิบากมีผลต่อเนื่องมีวิบากที่จะส่งผลออกฤทธิ์ออกแรงทำอะไรต่อไปก็เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นตนทั้งนั้นเป็นตัวผู้สร้างผู้ทำจะเบี้ยวจะเพี้ยนจะตรงจะได้มากได้น้อยอยู่ที่เราทำเอาเองทั้งนั้นนั่นตัวเราจึงเป็นผู้ต้องทำให้แก่ตัวเราก็สี่ตถาคตโพธิสัตถาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเชื่ออันนี้เนี่ยความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคุณภาพของตัวมันเองลองฟังภาษานี้ดีๆคนเราว่าเราเชื่ออย่างพวกคุณว่าคุณเชื่ออาตมาคุณเชื่ออาตมาเนี่ยแต่ละคนเชื่อนะถึงมาฟังธรรมะอาตมาถึงมาพยายามติดตามดำเนินตามเชื่ออาตมาแต่ละคนที่เชื่อเนี่ยมันมีคุณภาพของความเชื่อนี่ไม่เท่ากันเชื่อมากเชื่อน้อยโดยสามัญกว้างๆนะว่าเราเชื่อมากนะแต่ลึกๆมันยังมีตัวเชื่อเป็นตัวสัตทินทรีย์ศรัทธาพละเป็นตัวอินทรีย์อำนาจของความเชื่อกำลังความเชื่อเนี่ยไม่เหมือนกันเราควบคุมมันยากแล้วมันเป็นจริงเป็นจริงคุณฟังนี่คุณเอาสามัญสำนึกมาฟังคุณก็ฟังคุณก็ว่าเชื่อนะแต่ใจมันไม่เคยเชื่อมันเชื่อกูเชื่อตัวเองมันเชื่อตัวเองหัวไอ้เรื่องนี่แน่กว่าฟังโดยสามัญนี่เปิดใจรับเต็มที่เลยนะจะเชื่อแต่มาโอ้จะเชื่อแต่พอรับหลังไปหน่อยผีหลอกหน่อยเดียวไปก็ผีหมดแหละฟังให้ชัดใช่ไหมเพราะงั้นอำนาจในความเชื่อนี่เรากว่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าพูดพระพุทธเจ้าตรัสแน่นอนคุณให้ความเชื่อถือมากกว่าอาตมาคุณจะเชื่อมากกว่าก็จริงอยู่อาตมาพูดคุณเชื่อถือมากองค์อื่นอาจจะไม่นับถือเท่าก็เชื่อน้อยกว่าหรือบางองค์เนี่ยบางคนเชื่อบางองค์มากกว่าอาตมาก็มีดอกองค์นี้พูดนี่เชื่อมากอาตมาพูดนี่ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่แต่โดยสามัญรู้สึกว่าต้องยกไว้ถ้าพูดแต่ยังละ ไปเจาะเอาคนนู้นน่ะอาตมาบอกว่าไอ้นี่ยาเชื่อเหมือนกันแต่ไปอีกไปปรึกษาคนนู้นบอกว่าเอาเลยเอาเลยเอาตามองค์นู้นเลยแล้วไม่มาบอกอาตมาด้วยไม่บอกเอาตามองค์นู้นเลยนี่มันเป็นอย่างนี้อยู่จริงเห็นไหมตัวอินทรีย์พละตัวลึกๆของจิตเนี่ยเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะศรัทธาเนี่ยถึงอย่างนั้นก็ตามเราจะต้องมีตัวปัญญานี่แหละเป็นตัวที่จะต้องพิจารณาเอามาปัญญากับศรัทธานี่ต้องคู่กันจริงๆไปด้วยกันต้องพิจารณาไตรตรองต้องอย่าไปหลงปักใจกับใครกับใครเพราะงั้นพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้หลงปักใจแม้แต่ครูของเราแม้อาตมาเองอาตมาก็ไม่บังคับคุณมาให้เชื่ออาตมาใดๆอย่าไปเชื่อนะองค์นั้นน่ะองค์นั้นน่ะเป็นลูกศิษย์อาตมาด้วยซ้ํานะเล็กอาตมานะต้องเชื่ออาตมานะอาตมาก็ไม่เคยพูดอย่างนี้ใช่มั้ยเราไม่เอาอ่ะพูดอย่างนั้นไม่เอาปัญญาของคุณน่ะจะเป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่จะต้องพิจารณาต้องฝึกปัญญาปัญญาถึงจะลึกแหลมฝึกจริงๆด้วยความไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงแม้แต่เข้าข้างตนไม่ลำเอียงแม้แต่เข้าข้างครูของเราไม่เข้าไม่ลำเอียงแม้แต่เข้าข้างคนที่เราชอบเรารักเราพอใจต้องให้จริงเลยเอาเห็นให้เด่นชัดศรัทธาและโดยรวมๆ เราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นยอดมหาบุรุษที่เราจะต้องศรัทธาท่านเราไปดูที่เราศรัทธาเพราะอะไรศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะอะไรอาตมาขอพูดเอาไว้ก่อนอื่นว่าศรัทธาเพราะท่านตรัสว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วอย่างนี้ประเสริฐที่สุดอย่างนี้วิเศษที่สุดและท่านก็ทำจนได้แล้วเราก็เชื่อว่าท่านพ้นทุกข์จริงๆท่านประเสริฐสุดยอดจริงมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติจริงๆยิ่งใหญ่นั่นเราเชื่อศรัทธาเพราะว่าปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเพราะเหตุนี้เหตุนี้ทุกอย่างที่ท่านเป็นท่านมีท่านพูดท่านมีกิริยาท่านมีกรรมทุกอย่างอาตมานี่บางทีพูดอย่างนี้ดีแต่ตัวเองก็ยังละเมิดก็ละเมิดในสิ่งที่ว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่อย่างนี้ไม่ดีอย่าทำนะแต่อาตมาก็ยังทำอยู่หลายๆอย่างที่มันต้องทำจะไปแก้ตัวยังไงก็ฉะช่างเถอะมันก็ยังไม่ลงตัวแต่พระเจ้านี่เป็นผู้ที่พูดอย่างใดจัดอย่างใดทำอย่างนั้นตรงยิ่งกว่าละเอียดหมดอาตมายังมีจุดบกพร่องยังมีจุดที่พูดอย่างนี้ดีหลายครั้งหลายคราวก็ทำดีแต่ยังมีหลายครั้งหลายคราวยังบกพร่องยังไม่ทำดีอย่างนี้ไปทั้งหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันยังมีอยู่เพราะเหตุนี้เหตุนี้เหตุทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าเป็นอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไปเอาจำเพาะลงไปที่อรหันต์ตัวสำคัญเพราะกิเลสหมดจึงชื่อว่าอรหันต์เพราะมีพระเมตตาหรือว่ามีความเมตตาแผ่ไปทั่วมีความอดทนเพียงพอจริงๆเป็นคนที่มีกิเลสหมดจริงๆจึงเป็นพระอรหันต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นและตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคำว่าตรัสรู้เองนี่แหละซ้อนเชิงฟังดูดีๆแม้คุณเองเนี่ยจะได้ฟังเทศจากอาตมาไปแต่ฟังไปแล้วคุณเอาไปปฏิบัติคุณก็ไปปฏิบัติจนเกิดเองเป็นเองแล้วรู้เห็นของตนเองเองไม่ได้ไปมีใครรู้แทนนั่นก็คือตรัสรู้ด้วยตนเองตรัสรู้ของตนเองจึงเรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิตใช้คำว่าปัจจะหรือปัจจตังนี่เหมือนกันปัจเจกนี่ปัจจะนี่เหมือนกันเป็นตัวที่ตรัสรู้สิ่งนั้นปัจจุบันนั้นมีอันนั้นปัจจะปัจจุบันเนี่ยโดยสารัตถะแล้วภาษาอังกฤษมันควรใช้ว่า actually หรือ actuality ซึ่งเป็นปรากฏปัจจุบันนั้นนั่นแหละคือความจริงของจริงเมื่อถึงที่สุดแห่งความจริงก็คือตัวจริงอันนั้น actual นั่นแหละคือปัจจุบันเป็นสิ่งที่เป็นที่มีที่เกิดกิริยานั้นอันนั้นกิริยาว่างจากกิเลสก็ต้องมี ตัวญาณที่รู้ความว่างจากกิเลสกิริยาอาการที่ว่างจากกิเลสอารมณ์ที่ว่างจากกิเลสเป็นอย่างไรเป็น actual อันนั้นเป็นปัจจุบันกรรมอันนั้นนั่นละเป็นปัจจัตตังคุณเห็นเองคุณตรัสรู้เองคุณมีของตนเองไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นมารู้ไม่ใช่มารู้จากฟังมาจากคิดนึกแต่จากผลที่มันเกิดแล้วเป็นแล้วในปัจจุบันนั้นนะจึงเรียกว่าปัจจัตตังหรือปัจเจกเป็นสิ่งที่เกิดในปัจจุนั้นครบสมบูรณ์อยู่ตรงนั้นนะนั่นเรียกว่าตัวตรัสรู้เองในซอยลึกลงไปในแต่ละบุคคลถ้าเรามีอันนี้ของตนเองจนกระทั่งครบก็เป็นอรหันต์เป็นตัวสมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์หมดเป็นพระอรหันต์คุณก็ตรัสรู้ของตนเองเป็นเองเริ่มเป็นปัจเจกละเริ่มเป็นของตนเองแล้วเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปคุณก็ได้สั่งสมอันนี้เป็นวิบากแล้วสั่งสมกรรมอันนี้เป็นจริงมีจริงแล้วต่อไปก็เริ่มสั่งสมปัจเจกบุคคลหรือปัจเจกพุทธะต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณต่อจะมีเหตุปัจจัยจากอื่นน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มีแล้วเหตุปัจจัยของพุทธนี่มีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเพราะว่าวิชาพุทธถ้าไม่มีแล้วจะมีเหตุปัจจัยจากอื่นน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มีแล้วเหตุปัจจัยของพุทธนี่มีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเพราะว่าวิชาพุทธถ้าไม่มีแล้วนี่เราเกิดมายังมีวิชาพุทธอยู่ตั้งเยอะอาตมาเกิดมานี่ก็มีวิชาพุทธอยู่ตั้งเยอะแต่อาตมาไม่มีตัวบุคคลที่จะเป็นครูอาจารย์ที่สอนพุทธให้กับอาตมาเลยอาตมาไม่ได้เรียนจากใครจริงๆเรื่องพุทธศาสนามันก็เป็นของอาตมากว่าจะมาตอนนี้กว่าจะมาถึงขั้นนี้ถึงแม้จะรับมาจากผู้อื่นเราก็มันมีเองเป็นเองลึกซึ้งเองเกิดรู้เองเกิดลึกซึ้งเองอะไรเองต่างๆจนกระทั่งจะไม่ต้องพึ่งอื่นเรื่อยๆลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะจะไม่มีเลยวิชาพูดนี้แต่เราก็เอามาพูดได้อย่างอาตมาหลายอย่างเอามาพูดเนี่ยไม่ได้เอามาจากใครควักเอาตัวเองเอามาพูดตรงของพุทธเจ้าก็เยอะแยะมากมายเขาหาว่าผิดไม่ตรงกับที่เขาเรียนมาโดยบัญญัติภาษาก็เยอะแยะแต่อาตมายังเห็นว่าอาตมาพูดเนี่ยอาตมาทำได้นี่ถูกกว่าแม้จะไม่ตรงกับตัวบัญญัติภาษาแต่อาตมาไม่อยากจะไปชกกันไปเถียงกันเพราะเขาตำราเขาอาตมาไปสืบตามทราบไม่ได้ว่าใครไปเปลี่ยนใครไปแก้ใครไปผิดอาตมาไม่รู้อาตมาไม่มีเวลาจะไปค้นมาต่อสู้กับเขาเพราะอาตมาไม่เถียงหลายอย่างอาตมาก็ปล่อยแล้วก็เอาอะไรมาให้พวกเราศึกษาให้พิสูจน์คุณก็พิสูจน์เอาก็แล้วกันนะวันเรื่องตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาอาตมาก็เคยอธิบายแล้วในพุทธปลุกเสกหรือพุทธาภิเษกในวิชา9จรณะ15เขียนเป็นหนังสือก็เขียนไปแล้วนะแล้วก็จะอธิบายอยู่ต่อไปจรณะก็คือพฤติกรรมการประพฤติกับปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละไม่มีอื่นหรอกนะเสด็จไปดีแล้วหมายความว่าดำเนินไปดีจะดำเนินต่อไปมีการก้าวหน้ามีการดำเนินต่อจะดำเนินเรียกว่าคติดำเนินต่อไปนี่มีแต่ดีทั้งนั้นไม่มีความเสื่อมไม่มีความผิดไม่มีความเลวทรามอะไรมีแต่ดีต่อไปเรียกว่าผู้เสด็จไปดีแล้วถ้ายังมีไปอยู่ถ้าไม่ไปจบก็ศูนย์ปรินิพพานก็จบก็ศูนย์ไม่มีไปอีกไม่มีคติอีกไม่มีคติจะไปสุขคติก็ไม่มีทุกขคติก็ไม่มีไปที่ไหนอีกจบหมดคติแต่ไม่ใช่อคตินะอคติมันลำเอียงนะคือไม่มีละคติใดอีกไม่มีแล้วนะไม่มีไปไม่มีมาที่ไหนอีกทรงรู้แจ้งโลกนะรู้แจ้งโลกียะนี่มีมากมีหมายขนาดไหนพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นผู้ที่มีโลกวิทูรู้แจ้งโลกต่างๆหมดและจะรู้ได้อยู่ดีๆก็มันจะรู้เองไม่ได้หรอกเพราะต้องไปสัมผัสไปพบไปประสบพระโพธิสัตว์จะต้องศึกษาฝึกฝนลงนรกขึ้นสวรรค์ไปหมดถ้าโพธิสัตว์นะถ้าอรหันต์ไม่จำเป็นนะไปติดมาเท่าไหร่ของตัวเองเนี่ยล้างของตัวเองให้มันหมดแค่นั้นก็พอแล้วเนี่ยไปติดไปสัมผัสมาไปยึดเอามาเท่าไหร่ที่มีอยู่ในตัวนี่นั่นแหละล้างตัวนั้นมันหมดเมื่อไหร่แล้วอยากจะไป รู้อีกทีนี้คุณมีหลักประกันซะก่อนเป็นอรหันต์ซะก่อนมีหลักประกันดีแล้วมีเครื่องมือที่จะไม่ติดมีอาวุธที่จะล้างจะละได้ง่ายไม่ติดเพราะว่าเราทำความสะอาดเก่งมีวิชาการในการทำความสะอาดอะไรมาจะเหนียวจะแน่นจะดูดจะตรึงขนาดไหนเราก็มีวิชายอดวิชาแล้ววรยุทธ์สำเร็จวรยุทธ์ในการที่ไม่ติดไม่ยึดอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรได้จริงแล้วคุณจะลงไปลุยเนี่ยนะกาวตราช้างตราช้างจะไปลุยที่มันมีอะไรที่มันเหนียวขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็มีวรยุทธ์ในการล้างแล้วมันมีเครื่องมือสำคัญมีหลักประกันทีนี้คุณมาเป็นโพธิสัตว์เชิญเลยลุยเข้าไปใครยิ่งติดมาน้อยยิ่งรีบๆเป็นอรหันต์ให้เร็วๆได้อยากลุยต่อก็ค่อยไปลุยได้ยังเลยก็ยังไม่ได้ลองอันนี้มันก็ยังอยากลองอาตมาเมื่อยเลยนะอยากจะลองต้องไปลองก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราลองมากี่ทีแล้วเกิดมากี่ชาติแล้วนี่กว่าจะได้มานั่งฟังนี่นะมันมีบุญนะบอกแล้วว่าคนเกิดมามีบุญได้พบพระพุทธศาสนาก็บุญแล้วแล้วพระพุทธพบพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งพบพระพุทธศาสนาจริงๆว่าเราได้พบนะได้มีประโยชน์ทางศาสนารู้ศาสนาพุทธลึกซึ้งแล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์ทางศาสนาได้บรรลุธรรมได้ผลทางธรรมด้วยซ้ำแล้วมันพบขนาดไหนพบระดับลึกขึ้นไปอีกมีสัตบุรุษมีผู้รู้แนะนำสั่งสอนลึกซึ้งได้เอามาปฏิบัติจนเกิดผลได้เยี่ยมยอดอีกนี่บุญขนาดไหนแล้วคุณเกิดมามีบุญขนาดนี้นะคุณได้เกิดมากี่ชาติแล้วไอ้ผ่านไอ้ขี้กะโลโทมาเท่าไหร่แล้วแต่คุณยังไม่ระลึกมันไม่ได้ระลึกชาติเก่าๆไอ้ที่อะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดหมื่นชาติแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับที่ย้อนไปอีกตั้งเท่าไหร่คุณระลึกไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อไม่ได้ก็ยังอยากก็คิดเกลียดนั่นแหละมันชวนให้อยากนะจริงๆถ้ามันไม่เป็นกิเลสมันก็ไม่ชวนหรอกกิเลสแล้วก็มีอุปกรณ์ให้สร้างเลยนะกิเลสเนี่ยบางทีไม่มีอุปกรณ์ให้ทำมันก็ทำไม่ได้นะแล้วมันก็อยากไม่ได้ด้วยไม่ได้มาใช้เพราะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ด้วยพลังงานที่เรียกว่ากิเลสตัวนี้คุณได้องคาพยพได้ร่างมาเป็นคนคุณก็มีตัวนี้มีต่อมมีปมมีอะไรอะไรคุณก็มาใช้มันได้แต่คุณไม่ได้หรอกคุณไปเกิดเป็นลิงไอ้ต่อมปมไม่เท่าคนมันมากกว่าคุณก็เลยวิญญาณก็เลยได้ใช้มากกว่าเป็นลิงไม่ได้ใช้หลายๆต่อมหลายๆปมไม่มีเท่าคนเซลล์ประสาทอะไรต่างๆไม่เท่าก็ไม่ได้ใช้ยิ่งไปเป็นยิ่งกว่าลิงไปเป็นเต่ายิ่งแย่กว่าอีกไม่ได้ใช้เท่าลิงด้วยซ้ำลิงยังใช้อะไรบ้าๆบอๆได้เกือบเท่าคนได้มากกว่าเต่าเยอะแยะนี่มันมีองค์ประกอบที่จะต้องใช้ได้ด้วยถ้าไม่มีองค์ประกอบรูปกับนามมันก็ใช้ไม่ได้มันต้องมีองค์ประกอบรูปกับนามที่จะใช้ได้ด้วยทั้งที่กิเลสก็มีดีไม่ดีปัญญาก็มีเพราะฉะนั้นเต่ามีปัญญาเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยนะไปเป็นเต่ามีปัญญานะแต่อุปกรณ์ให้ใช้มันไม่มีก็จะใช้ไม่ได้ก็ได้แต่แค่ทำได้แค่เต่าทำได้มากกว่านั้นไม่ได้จะมาทำเก่งกว่าคนไม่ได้มันก็ได้แค่เต่าแต่วิเศษกว่าเต่าธรรมดาหน่อยเท่านั้นเองถ้ามาเป็นลิงโพธิสัตว์มีปัญญามากกว่าคนบางคนเลยนะแต่ก็ทำได้แค่ลิงโพธิสัตว์นั่นแหละทำได้มากกว่าลิงไม่ได้เพราะรูปไม่ให้นามอาจจะมีแต่เอามาใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาอธิบายแทรกเสริมอะไรต่ออะไรต่างๆนานานี้เพื่อให้ได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกฟังดีๆนะอาตมาตั้งใจอธิบายซับให้เห็นจะได้ไม่ประมาทและจะได้ไม่ช้าจะได้พวกเราจะได้ภาคเพียรจะได้อุตสาหะวิริยะวินทรีย์จะได้เกิดอาตมาไปเร่งไปบังคับไม่ได้หรอกความเพียรความอดทนความพยายามของคนเนี่ยจะเกิดเพราะเราเกิดญาณปัญญาเกิดความเห็นจริงเกิดความเชื่อฟังเชื่อถือเชื่อฟังและคุณก็จะปฏิบัติประพฤติพิสูจน์จนเชื่อมั่นต้องเกิดเองและลักษณะบังคับอาตมาก็ไม่ยินดีอาตมาไม่ต้องการบังคับกันต้องการให้เกิดเองเป็นเองเมื่อเกิดได้เองเป็นเองโดยการพยายามจะหาวิธีใดที่อาตมาจะสามารถชักลึกให้ตื่นหงายของที่ความเห็นหงายขึ้นมาให้ชัดจุดไฟในที่มืดให้ได้แล้วคุณก็สว่างโพลงเองคุณก็มีพลังกำลังอะไรเองต้องการอย่างนั้นนะเพราะงั้นผู้ที่รู้แจ้งโลก สามารถจะเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกพระพุทธเจ้าถือว่ายอดอาตมาก็พยายามเป็นสารถีที่จะฝึกคนฝึกบุรุษทำไมท่านไม่บอกว่าฝึกสตรีถ้าบอกฝึกบุรุษที่ควรฝึกที่นั่งอยู่นี่เนี่ยไม่ได้ให้ฝึกหรือไงนี่มันเป็นของลึกซึ้งเป็นนามธรรมคำว่าบุรุษโดยภาษาโลกก็เรียกแต่แค่ว่าบุรุษเพศชายแต่ในภาษาธรรมะนั้นคุณหมดอิทธิภาวะลงไปเรื่อยๆโดยนามธรรมด้วยญาณปัญญาด้วยตัวจริงนั่นคือตัวบุรุษเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่นี่เนี่ยมีบุรุษอยู่นี่นั่งอยู่เยอะเหมือนกันโดยรูปและผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเลยผู้ชายอาจจะเป็นสตรีอยู่ก็เยอะเหมือนกันก็ได้มีอิทธิภาวะภาโวอยู่ไม่ใช่น้อยดูรูปกับผู้ชายหรอแต่นามธรรมจิตใจแค่ผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เป็นแนวลึกนะเป็นส่วนลึกเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าทรงแจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกเพราะฉะนั้นบุรุษที่ควรฝึกเท่านั้นที่ฝึกบุรุษที่ไม่ควรฝึกแม้จะเป็นบุรุษที่ไม่ควรฝึกบางทีก็ปล่อยให้เต่าปลากินไปเหมือนกันเป็นบุรุษเหมือนกันนะพอได้เหมือนกันแต่ดื้อเหลือเกินนะดีไม่ดีปทัพปรมะเอาด้วยนะรู้หมดพุทธพจน์ก็รู้ทรงจำก็มากสอนคนซะด้วยแจ้วๆเลยได้รับชื่อเสียงมากอาตมาซะอีกแต่คนนี้เนี่ยอเวนยสัตว์สอนไม่ได้ปล่อยเขาเพราะไม่ฝึกแน่ขืนฝึกเราตายเสียเวลาฝึกก็ไม่หวัดไม่ไหวนะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องหยุดเพราะฝึกบุรุษที่ควรฝึกเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตามอย่าว่าแต่อาตมาเลยพระเจ้าก็ฝึกบุรุษที่ควรฝึกผู้ไม่ควรฝึกท่านก็ปล่อยนะไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าของพระเจ้าเลยถือว่าไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าถ้าเป็นอาตมาพูดไม่ได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าพูดไม่ได้นะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอาตมายังไม่พึงเรียกว่าศาสดาคนอื่นเขาจะใช้คำว่าศาสดาที่เป็นภาษาโลกนะของศาสนาซิกนี่เขาเรียกศาสดาทุกคนที่ขึ้นมาเขาเลือกเป็นผู้นำหมู่เขาเรียกศาสดาทุกองค์ของซิกนะก็แล้วแต่เขาจะสมมุติแต่อย่างเราเนี่ยถือค่าของศาสดาสูงอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นศาสดานี่จะต้องสำคัญเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วคำว่าตื่นนี่ไม่ใช่ว่าลุกมาจากที่นอนเท่านั้นเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ที่สว่างแล้วเป็นผู้ที่ไม่งมงายไม่อยู่ในที่มืดไม่งมคลำคลำอีกแล้วชัดเจนจะชัดเจนจริงก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ตื่นที่สมบูรณ์จริงๆไม่มีหลีลงไปอีกไม่มีการซึมลงไปอีกเรียกว่าตื่นแท้ตื่นเต็มตื่นแล้วนะจะอะไรมาหลอกมาลวงจะอะไรมาทำก็ไม่มัวไม่พลาไม่เปลี่ยนไม่แปลงอีกแล้วสว่างแจ้งแข็งแรงทิศเดียวตื่นไม่มีหลับอีกไม่มีง่วงอีกนะเพราะงั้นใครๆได้แค่ง่วงๆหลับๆอยู่แค่นี้ยังเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะไปตื่นในตัวจริงๆเนี่ยตื่นสมบูรณ์เนี่ยยังอีกไกลแสนไกลนะเป็นผู้ตื่นไม่ใช่ตื่นธรรมดาพุทธะนี่แปลผู้ตื่นเนี่ยเพราะงั้นกว่าจะเป็นพุทธะสมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นผู้จำแนกธรรมอาตมาก็เป็นผู้จำแนกธรรมแต่ก็ยังสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้นะจำแนกและแม้แต่พวกเราเนี่ยมีการจำแนกได้เก่งกว่ากันในหลายเหลี่ยมหลายมุมพุทธเจ้ายกย่องพระมหากัจจายนะเป็นผู้จำแนกทำได้ดีพระสารีบุตรท่านก็ยกย่องเป็นผู้จำแนกทำได้ดีแต่ท่านยกย่องพระกัจจายนะในเอกตัทธะในด้านที่เด่นเลิศบอกโอ้จำแนกทำได้เก่งมีวิธีการมีภาษาอะไรอะไรได้ดีกว่าจริงๆนะสรุปเก่งขยายอะไรได้ไม่วกวนไม่ซับซ้อนอาตมานี่ซับซ้อนเยอะนะแล้ววกวนมันรู้มากไปมันเลยเอาอะไรก็มาอัดเข้าไปมันก็เลยรู้สึกว่ามันเกินไปบางสิ่งบางตอนนะเป็นผู้จำแนกทำต้องจำแนกทำธรรมะนี่ไม่จำแนกไม่ได้หรอกมันมากแล้วมันลึกซึ้งซับซ้อนหลากหลายจะจำแนกยังไงนี่ก็จะหัวเป็นหัวหางเป็นหางแม้จะหัวหางก็ยังสับมันก็ยังกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอีกต้องเท่าไหร่อย่างพวกคุณเนี่ยแต่ละวันศึกษาไปเรื่อยๆจะได้เห็นว่าโอ้โหมันซับซ้อนกับหัวกับหางกันตู้ตะพึดตะพือดีไม่ดีบางทีเอาไปตีกินก็ยังมีเลยทำเป็นเอาตัวซับซ้อนไปตีกินคนรู้ไม่ทันเสร็จเราแต่ที่จริงทุจริตระวังนะจะเอาพวกนี้ไปตีกินไม่ได้นะ นี่เป็นการศรัทธาศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่ท่านเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างยอดจริงๆด้วยแล้วเราก็ศรัทธาท่านว่าเราก็อยากเป็นอย่างท่านได้นะแม้จะไม่ได้ถึงท่านแค่อรหันต์ที่หมายที่ว่าอรหันต์เอาแค่ไหนอรหันต์แค่โสดาอรหันต์แค่สกิทานี่อาตมาก็อธิบายซ้อนไปทั้งลึกทั้งมากมายและซับซ้อนทั้งมากอรหัตผลของโสดาหรืออรหันต์ของโสดาอรหันต์ของสกิทาอรหันต์ของอนาคาอรหันต์ของอรหันต์อรหันต์ของอรหันต์ก็คือคุณไปติดไปยึดมาเท่าไหร่มันมีอยู่เท่าไหร่วางให้มันหมดปล่อยให้มันหมดในเรื่องความยึดเป็นตัวกูของกูจริงๆวางให้มันหมดปล่อยให้หมดจริงๆก็เป็นอรหันต์แล้วอย่าไปหามาอีกเลยไอ้เท่าที่มีนี่มันก็เหลือวางจะแย่อยู่แล้วอย่าไปหามาอีกใครยังอยากไปหามาอีกอยู่นักอยู่หนาเลยมันไม่หวัดไม่ไหวแค่นี้เอาให้จริงนะอาทีนี้เข้ามาหาคำว่าทรัพย์อาจจะมาอยากจะเน้นคำว่าทรัพย์วันนี้ต้องรู้กันให้ได้ว่าทรัพย์คืออะไรทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตัปปะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือสิ่งที่ไม่มีสละให้หมดทรัพย์คือปัญญาตอนนี้เริ่มให้ปัญญานิดนึงเป็นทิฏฐิความเห็นแล้วว่าปัญญาว่าทรัพย์คือสิ่งที่ไม่มีคือสิ่งที่ไม่ได้เฮ้ยมันทรัพย์อะไรว่าทรัพย์คือสิ่งที่ไม่มีคือไม่ได้ก็จะอุตส่าห์จะสะสมไว้ให้เป็นสมบัตินะนี่แล้วบอกว่าสมบัติคือสิ่งที่ไปเป็นสมบัติสิ่งที่เราจะต้องมายึดว่าเป็นสมบัติของเราเอ้มันภาษามันหมดแล้วมันหมดภาษาแล้วนี่คือทรัพย์นะฟังตรงนี้ก่อนอาทีนี้จะไล่ให้ฟังตั้งแต่ทรัพย์ทรัพย์ของอันธพาลเป็นทรัพย์จริงๆนะเขามีความเป็นอันธพาลเขามีเขาก็อาศัยเขาก็พึ่งความเป็นอันธพาลมีชีวิตอยู่มีความสุขเพราะความเป็นอันธพาลมันได้ทำอย่างนี้แล้วมันดีสุขดีนะเอาตั้งแต่อันธพาลก่อนไอ้โจรก็ทำอย่างนี้ทั้งที่บางทีเริ่มรู้แล้วเริ่มมีปัญญารู้แล้วว่าเอ๊ะไปปล้นเขาไปจี้เขาไปทำร้ายไปเอาเปรียบเอารัดเขานี่ไม่ดีนะไปทรมานทรกรรมบางทีไปฆ่าไปแกงไปแย่งไปชิงของรักของห่วงของคนอื่นไม่ดีนะสามัญสำนึกรู้นะแต่มันมีศรัทธาไม่เต็มหรอกศรัทธามันไม่ได้เชื่อเต็มหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เชื่อก็ไม่ตั้งศีลไม่ตั้งหลักไม่ตั้งข้อไม่ตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้ตัวเองเนี่ยเลิกออกมาซะสิลดออกมาซะสิหยุดออกมาซะสิไม่ตั้งเมื่อไม่ตั้งสามัญสำนึกก็เชื่อเพลินๆอยู่แค่นั้นถ้าเชื่อมากก็จะตั้งศีลถึงขั้นศรัทธาและมีศีลนี่แหละจะเป็นตัวเดินบทเพราะงั้นคนใดที่ศรัทธาโดยไม่มีศีลเลยนั่นน่ะไม่มีทางที่จะมีทรัพย์อันเป็นอริยทรัพย์เพราะคนในโลกนี้ศรัทธามีเรียนนักวิชาการนักรู้นี่รู้ศรัทธารู้เต็มหูเต็มหัวปัทภปรมะก็ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตัวรู้เลยรู้ถูกด้วยนะว่าปฏิบัติอย่างไรสอนเขาเป็นพระอรหันต์ได้แต่ตัวเองไม่มีศีลไม่ได้ปฏิบัติตามศีลตามหลักเกณฑ์ให้แก่ตัวเองไม่ได้ลงมือเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็ต้องลงมือแข็งแรงฝึกลดฝึกละเพราะตัวเชื่ออย่างนี้ตัวจึงเป็นอย่างนี้ตัวจึงมีอย่างนี้ตัวจึงทรงไว้ซึ่งอย่างนี้เพราะเป็นความสุขลงว่าเป็นความสุขจึงเป็นอยู่อย่างนี้เพราะแม้แต่มันมีฤทธิ์แรงที่เป็นอกุศลเป็นตัวพาลตัวโง่ตัวไม่ดีไม่งามก็ยังทำอยู่ยังเป็นอยู่ยังมีพฤติกรรมนั้นอยู่เราไม่สละพฤติกรรมนั้นออกแม้แต่พฤติกรรมทางกายที่หยาบวาจาที่หยาบอยู่ยังเป็นตัวเป็นตนของกายวาจาอยู่แม้กายวาจาไม่ทำแล้วแต่ใจยังไม่วางยังไม่สละออกมันก็ยังมีอยู่ที่ใจเป็นกิริยาที่ใจเสพสุขอยู่แต่ที่ใจเป็นภพเป็นภวะตัณหาอยู่เพราะเมื่อไม่ตั้งศีลขึ้นละลดจริงๆให้ขัดเกลาหยาบกลางละเอียดจริงๆเป็นศีลที่เป็นอธิศีลที่จะเกิดอธิจิต เกิดอธิปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษสุดท้ายเมื่อไม่ได้สั่งสมไม่ได้ทำก็ไม่เกิดคุณทำไปทำไปถ้าเผื่อว่าคุณมีศรัทธาเชื่อจริงถึงขั้นเชื่อฟังถึงขั้นสัทธินทรีย์เสร็จแล้วเอาไปปฏิบัติมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพราะว่าคนเราปฏิบัติเลอะๆเปลอะๆไปมากเกินกว่าฤทธิ์แรงเกินกว่าอินทรีย์พละของตนเองไม่ได้ต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเพราะเราจะมีศีลหรือมีหลักเกณฑ์ทำให้เหมาะกับตัวเราแล้วลงมือปฏิบัติด้วยความภาคเพียรมีสติปัฏฐานมีสมปทานมีอิทธิบาทพยายามภาคเพียรสั่งสมอินทรีย์5พละ5เราจะได้เจริญขึ้นจริงๆจะได้เกิดสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์จะเกิดจริงๆเมื่อคุณจะปฏิบัติด้วยศีลแล้วนี่คุณเวลาปฏิบัติไปนี่คุณจะต้องมีตัวหิริมีตัวละอายอายจริงๆนะที่เรายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อายนะไม่ใช่ไม่อายเช่นว่าคุณจะไม่กินเนื้อสัตว์คุณตั้งใจคุณตั้งใจเองคุณก็อายตัวเองคุณได้บอกเพื่อนไปคุณก็ต้องอายเพื่อนเมื่อคุณจะปฏิบัติกายจะเอาเนื้อสัตว์กินอายคุณก็ไม่อยากจะให้เสียหน้าแตกเกิดอาการนั้นอาการที่จิตต้องละอายนะไม่ใช่ว่าอายรู้แต่ภาษาแต่ที่จริงใจไม่อายหรอกกินไม่อายแล้วว่ามากินเนื้อสัตว์แล้วเราจะกินเนื้อสัตว์จะไม่อายเหรอไม่มันอายอะไรนี่เฉยๆจิตว่างเฉยๆอุเบกขาอุเบกขาหน้าด้านอย่าอุเบกขาดีอะไรหรอกแต่จริงๆต้องมีทรัพย์คือหิริคุณจะเริ่มหิริจริงๆนั่นละอายต่อความไม่ดีอันนี้เราเชื่อว่าอันนี้เป็นความไม่ดีเราไม่ทำกายไม่ทำวาจาไม่ทำใจจะต้องไปยินดีอยากติดอยู่ไม่เอาใจจะต้องล้างละด้วยกายวาจาก็ล้างละด้วยเลิกด้วยจริงๆจนกระทั่งเพิ่มจากฮิริเป็นโอตตปาเนี่ยมันเกรงกลัวเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้หรอกเป็นบาปเพราะฉะนั้นค่าของบาปของแต่ละคนนี่ต่างกันเราจะรู้สึกว่าเรากินเนื้อสัตว์เป็นบาปยิ่งกว่าฆ่าสัตว์ของคนที่ฆ่าสัตว์ด้วยจะรู้สึกโอ้โหไม่กินเนื้อสัตว์นี่มันเป็นบาปจะรู้สึกว่ามันเป็นบาปเรากลัวคนฆ่าสัตว์อยู่แท้ๆเขายังไม่กลัวบาปเลยโอ้โหยิ่งฮิริเขายังมีใหญ่เลยโอตตปาเขายังไม่มีใหญ่เลยขนาดยาวขนาดฆ่าสัตว์เขายังฆ่าได้เราแค่กินเนี่ยจะรู้สึกเองอาการที่กลัวบาปนี่ไม่ทำเมื่อบาปนี้มันบาปตั้งมากโอ้โหมันจะรู้สึกมากเป็นของเราเองไม่เหมือนของคนอื่นของเขาไม่กลัวเขาฆ่าเลยซ้ำไปฆ่าแล้วกินเนื้อสดด้วยทำไมกินเคี้ยวเนื้อสดตุยตุยตุยตุยเลยกินอวดกินอ้างเลยกินเฉยแต่เรากินไม่ลงกินไม่ได้กลัวอาการโอตตปานั้นก็เกิดจริงนี่คือทรัพย์มันยังไม่เกิดมันยังไม่ใช่ทรัพย์ของคุณเป็นแต่เพียงรู้ทรัพย์มันการทรัพย์แค่รู้แค่เชื่อขั้นแค่เชื่อฟังไม่ใครเชื่อฟังเชื่อถือเชื่อว่าจริงนะดีนี่คนไม่เชื่อถือเลยนะยังไม่มีศรัทธาเลยยังไม่มีทรัพย์ในเรื่องนี้เลยฟังดีๆนะทรัพย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนมันเป็นทรัพย์เป็นสมบัติของเราแล้วไม่มีแม่ไม่มีที่ตัวแม่มีจริงๆนั่นแหละเป็นทรัพย์เชื่อแล้วเป็นทรัพย์แล้วลงมือตั้งเป็นศีลปฏิบัติเป็นทรัพย์ปฏิบัติแล้วได้เกิดอาการหิริจริงๆตัวนี้สำคัญมากหิริกับโอตตัปปะเนี่ยเพราะงั้นเราปฏิบัติทำทุกวันนี้เนี่ยมันยังอารัตชีอยู่เพราะมันหิริไม่เกิดโอตตัปปะไม่เกิดซุกซ่อนออแอบทำข้างหน้ารู้สึกว่ามันอายเพื่อนอยู่ดีไม่ดีทำต่อหน้าเลยด้วยนี่ยังเลิกเลยไม่มีฮิริตั้งต่อหน้าและรับหลังแย่เลยมันต้องเกิดที่ใจจริงๆเลยนะเห็นอะไรเป็นบาปเห็นอะไรเป็นเรื่องไม่ดีที่เราจะเลิกจะต้องเสริมสุตตะอาตมาพูดที่เสริมสุตตะให้คุณเสริมความรู้นะฮิริโอตตัปปะสุตตะเสริมให้มีมากให้ความรู้ให้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นคนไหนตั้งใจฟังธรรมด้วยดีเราก็จะลึกซึ้งเสริมจะฟังธรรมด้วยดีได้อานิสงส์แห่งการฟังธรรม5ประการขึ้นเรื่อยๆๆๆเร็วใครยิ่งมีมานะยิ่งอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ฟังรู้แล้วไอ้คำจะแค่นิดเดียวในความรู้สึกของมานะได้ว่าไม่ต้องใส่ใจหรือตัวอื่นมาฉุดฟังนั่งอยู่ที่นี่แต่เรื่องอื่นมันมาเหนือกว่าฟังอาตมาเนี่ยฟังไม่เต็มร้อยเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาไปกินซะหลายเรื่องมันก็ไม่ได้เต็ม มันไม่ได้เต็มอาตมาว่ามันไม่ง่ายนะที่พยายามอธิบายพยายามพูดเนี่ยเพราะงั้นเสริมสุตตะทั้งฟังทั้งอ่านทั้งรับเอาจากของคนอื่นที่ค่อยๆโยนิโสมนสิการโยนิโสพยายามให้แยกคายให้ถ่องแท้เสริมสุตตะเสริมสุตตะมากเข้ามากเข้าก็คือเสริมปัญญาในไกลๆนี่แหละตัวท้ายเสริมเพื่อที่จะให้มันเร่งแรงของฮิริก็โอตตัปปะ มีสุตตะมากขึ้นฮิริก็จะเกิดโอตตัปปะก็จะเกิดขึ้นเพราะสุตตะนะเพราะฉะนั้น3ตัวกลางนี้เป็นตัวเร่งทรัพย์4ประการท่านมี1ศรัทธา2ศีล3จาคะ4ปัญญานี่เป็นสัมปรายิกตประโยชน์หรือเป็นทรัพย์4ประการฮิริโอตตัปปะพหุสัจจะเนี่ย3ตัวนี้เป็นตัวชั้นสูง เป็นตัวลึกซึ้งเป็นตัวละเอียดที่จะเอามาอธิบายกันอย่างขณะนี้อาตมาเอามาอธิบายเพื่อเสริมเพราะฉะนั้นรู้ต้นๆรู้ง่ายๆแค่ทรัพย์4ก็พอก่อนให้ปฏิบัติเถอะแล้วก็ค่อยเสริมไปมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาแต่ทรัพย์ที่ละเอียดกว่านั้น 7 ฮิริโอตตัปปะสุตตะ3ตัวนี้เป็นตัวซ้อนเสริมเป็นตัว ไขเพิ่มเติมเพราะเราจะต้องมีปัญญารู้ว่าหิริคืออะไรอาการยังไงเรียกว่าหิริอาการยังไงเรียกว่าโอตตัปปะมันมีฤทธิ์แรงต่างกันอันนึงแค่ละอายอีกอันนึงมันกลัวเลยนะกลัวมันไม่กล้านะกลัวนี่ไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นฤทธิ์แรงของความอายที่สูงขึ้นไปถึงขั้นโอตตัปปะเนี่ยมันไม่กล้าทำจริงๆ เมื่อไม่กล้าทำคุณก็ไม่ได้ทำคุณก็ได้ละได้เว้นจนกระทั่งคุณเสริมปัญญามากๆเป็นสุตตะนั่นเองเสริมความรู้ความละเอียดความเข้าใจเพิ่มก็เสริมฤทธิ์แรงความเป็นกำลังของปัญญาเติมขึ้นมันก็จะมีอำนาจมีอินทรีย์มีพละแรงสามารถที่จะจาคะสามารถที่จะปล่อยจะละจะเลิกจะหยุดได้จนเห็นผลปัญญาตัวท้ายที่ปัญญาญาณทัศนวิเศษเป็นตัวเห็นผลของความลดเลิกละได้มันจาคะคือตัว ที่เป็นผลสําเร็จสละละได้จนสุดท้ายที่พูดไปแล้วว่าทรัพย์คือจาคะหมดแล้วทรัพย์คือตัวไม่มีทรัพย์คือความไม่มีทรัพย์ทรัพย์คือความไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่มีเราไม่มีอะไรของเราไม่มีหมดนี่คือทรัพย์ฟังแล้วอะไรเว้ยวนไปวนมาฟังแล้วมันน่าหัวหมุน หมุนมั้ยนึกว่าหมุนจะแจกมองสว่างเหรอเออนึกว่าหมุนได้จะแจกมองหัวหมุนได้แจกมองไม่หมุนนะเพราะตัวปัญญาตัวทรัพย์สุดท้ายนี่เป็นตัวที่จะตัวความรู้ยิ่งตัวตรัสรู้ตัวญาณทัศนวิเศษตัวต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองของจริงจริงๆต้องละเอียดละออชัดเจนไม่ใช่ใครมาหลอกไม่ใช่ใครมาบอกปัญญาไม่ใช่ เมื่อปัญญาตัวสุดท้ายหรือญาณทัศนวิเศษเนี่ยจึงเป็นตัวที่จะเสริมรู้ตัวสุดท้ายแต่พร้อมกันนั้นก็มีตัวที่จะต้องเติมรู้มาตั้งแต่ศรัทธานั่นแหละปัญญามันไม่พลากจากอะไรปัญญามันจะเสริมตั้งแต่ศรัทธาศีลฮิริโอตตัปปะสุตตะอะไรนี่ก็ตัวปัญญาเสริมอยู่ในนั้นทั้งหมดแม้แต่จาคะก็ต้องมีปัญญารู้ด้วยว่าจาคะจริงๆนะละออกจริงๆนะมีตัวที่ก็ไปเป็นตัวรู้เสมอ เทียบเคียงอยู่เสมอตรวจสอบอยู่เสมอว่านี่จาคะแน่นะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สละแล้วก็นึกว่าสละการสละเป็นยังไงการปล่อยวางเป็นยังไงมีการรู้การเห็นเป็นตัวโยนิโสมนสิการเป็นการกระทำโยนิโสคือตัวที่ตรวจสอบละเอียดท่องแท้อยู่ตลอดเวลาแยบคายละเอียดละออแยบคายท่องแท้อยู่ในนั้นเสร็จตลอดเวลา อาทีนี้มาพูดถึงทรัพย์ตั้งแต่ง่ายๆตั้งแต่หยาบๆไปก่อนคนที่มีโลกียะเป็นทรัพย์เขามีจริงๆนะเขามีโลกียะเป็นทรัพย์เขาไม่ได้มีศรัทธาในโลกุตระเลยไม่ได้ศรัทธาในศีลเลยไม่ได้ละอายเลยหลงดีใจด้วยฉันกำลังกินเหล้าฉันก็กำลังพระอัปปุ่มเมมาเราสนุกเฮฮามาชวนกันมากินด้วยนะ ฉันกำลังที่จะโปจะเปลือยแง่ดีอกดีใจ นะกลับมามีเพื่อนชมเชยเราแม่เองแน่มากเรียกว่าโปจนคนหัวปั่นอะไรแล้วแต่ก็แล้วแต่จะทำอะไรกิริยาอะไรกรรมอะไรเขาจะรู้สึกว่าอันนั้นนะเขาเชื่อว่ามันดีเขาเชื่อนะเขามีอันนั้นเขาก็เลยเป็นอันนั้นเขาก็เลยทำอันนั้นแล้วเขาก็เป็นสุขอยู่กับอันนั้นคนทำชั่วแล้วสุขขันซาดิสเขาก็มีอันนั้นแล้วเขาก็เชื่อว่านี่แหละคือความสุขไอซาดิสซึ่งมันเป็นสภาพที่เรียกว่าต้องไปทรมานคนอื่นเห็นคนอื่นเจ็บทำอะไรให้คนอื่นเจ็บทุกทรมานอะไรก็แล้วแต่แล้วฉันเป็นสุขเขาก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็สุขใจของเขาจริงๆนะเขามีอันนั้นแหละเป็นทรัพย์เป็นสมบัติของเขาแม่สมบัติอันนี้มันน่าจริงๆนะมันไม่น่าเลยแต่เขาก็ยังมีเป็นเรื่องจริงนะนี่คือทรัพย์คนมีกามจัดมีราคะจัดก็ต้องแสวงสุขก็เป็นทรัพย์ของเขากามมากมากก็หลงว่ามันอร่อยมันชีวิตชีวามากมากกับกามนั่นแหละกามนี่ก็คงเข้าใจหลวมๆว่าก็คือเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นต้องมีมากๆต้องอะไรถ้าไม่มีแล้วจะชักจะเสียดายเสียใจตายแล้วว่าต้องไปหายาโดบโอ้ยตายตายซะดีกว่าหมดเรื่องนี้แล้วก็ตายซะดีกว่าไอ้หนุ่มหรือว่าไม่หนุ่มแล้วแก่หัวงอกแล้วก็ยังบอกตายแล้วว่าโอ้ยนี่เกิดมาเรื่องนี้ไม่มีเลยมันก็เป็นคนเป็นผู้เป็นคนไปทำไมถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับด่าพระพุทธเจ้าแน่ไม่มีเรื่องนี้ก็เสียชาติเกิดหน่อยไอ้ที่เกิดมาละชาติเสียไอ้คนเกิดมามีตะกามเนี่ยมันเกิดมาชาติเสียโอ้มันไม่ใช่เสียชาติเกิดมันเกิดมาชาติเสียทั้งชาติเลยมันไม่ได้อะไรเลยโมฆะบุรุษแท้ๆเนี่ยชาติเสียใช่ไหมเกิดมาเป็นไอ้ชาติเสียแท้ๆแต่ก่อนเนี่ยอาตมาก็คิดเหมือนกันนะตายเรานี่ทำไมไม่เหมือนเขาอาตมาเคยน้อยใจนะเอ๊ะทำไมเรานี่ฝีมือไม่เหมือนไอ้เพื่อนเลยเพื่อนมันไม่มันเอามาคุยนะงอนอย่างนี้ไอ้เราเอ๊ะมันเป็นยังไงวะอยากรู้อยากเป็นอย่างมันเป็นบ้าบ้าบอบอก็ไปทำมั่งมันก็ไม่เหมือนมันไม่เก่งเท่ามันก็ยังลึกแบบไม่เราในฝีมือชายไม่เหมือนมันเลยไม่แมนเลยนะมันแมนเหลือเกินนี่มันถูกมอมเมาอ่ะนะกว่าจะรู้ตัวก็โอ้โหเปื่อนเปื่อนเปอะไปพอสมควรเสียดายเสียชายเสียชาติชายไปทั้งเยอะชายแท้ๆก็ไม่ต้องไปเปื่อนก็ยิ่งดีแต่มันก็โลกมันมอมเมาเราเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจงมงายไปตามเขาบ้างแล้วยังนึกอยู่เออแต่ก่อนนี้เราเข้าใจผิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเชื่ออย่างนั้นจริงๆเลยนะว่าแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องไปลองต้องไปเป็นอย่างมันเป็นให้ได้ฝึกเนื้อแอคใหญ่แล้วแม้มันก็ไม่เป็นเรื่องผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันพยายามแอคให้มันเหมือนเขามันเป็นเขามาคุยมาฟุ้งอย่างนี้บางอย่างมันก็ไม่เห็นไม่ชัดเหมือนกับเพียงแต่เพียงเล่าอ่ะนะยังไงก็ไม่ได้เรื่องนะมันก็ไม่เป็นก็ยังนึกอยู่ว่าเราเอ๊ะไม่มีฝีมือนะเล่าให้ฟังบ้างก็ได้อาจจะลามกนิดหน่อยไปเที่ยวผู้หญิงอาตมาไม่เอาคือผู้หญิงโสเภณีเนี่ยไม่ใจกล้าแน่นอนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนมันก็บอกเฮ้ยคนตกรถผู้หญิงก็ตกรถไม่มีค่ารถกลับบ้านแล้วก็บอกเออมันไม่ใช่โสเภณีหรอกวะมันผู้หญิงตกรถเงินนะนี่เรื่องจริงนะเล่าสู่ฟังมันก็นัดแนะให้เลยนะไปโรงแรมแล้วก็ไปเจ้าบางคนเลยทั้งคืนมันไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วก็น้อยใจว่าเอ๊ะกูทำไมเนาะไม่เป็นผู้ชายเลยนะนี่แหละใจมันเกลียดมันแหมมันไม่ได้เรื่องมันเอ๊ะเราก็มาแหมตอนจะออกมาแล้วนะก็สว่างแล้วก็ไม่มันจะสว่างแล้วก็นอนอย่างนั้นแล้วก็เอ๊ะมันก็ไม่เอ๊ะทำไมเราไม่ได้เรื่องเลยทุกอย่างจะให้เงินผู้หญิงมันก็จะไม่เอาเงินเลยซ้ำไปนะบอกคือมันก็สงสารเราหรือไงก็ไม่รู้นะมันก็จะไม่เอาเงินเราบอกว่าไม่ได้เราก็ต้องเอาไป อาตมาก็แม่ไม่เคยเล่าหรอกนะก็เล่าให้ฟังเราก็นึกว่าเรานี่ด้อยนะเกิดมาเป็นชายไม่ฉาดชายเลยมันด้อยไม่บอกไอ้เพื่อนมันแนะนำมันปลุกเราเป็นง่ายสบายดีมันก็สบายมันทางก็เฉยไม่ได้เล่าให้มันฟังหรอกว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นชายอย่างที่มันคิดเลยนะเราก็จะน้อยใจน้อยอายด้วยนะเราไม่เป็นชายสมชายไม่หรอกไม่เปิดเผยหรอกนี่เพิ่งเปิดเผย เพิ่งเปิดเผยสู่ฟังแต่ก่อนอายจริงๆแต่ก่อนรู้สึกไปเป็นความด้อยชนิดนึงที่ไหนได้ทุกวันนี้เราภาคภูมิเราว่าเราไม่ชั่วไม่เลวเราทำชั่วไม่สำเร็จ เราทำชั่วไม่สำเร็จแต่ถึงขนาดนั้นมันก็มีประวัติอันไม่ค่อยดีอยู่มั่งเห็นไหมมันก็ยังไม่แข็งแรงมันยังไม่มีปัญญาอันมั่นคงยังไม่มีปัญญาอันเลิศยอดนะอะไรนะปางสุดท้ายนั่นโยมนึงนี่พูดเป็นปรัชญาลึกๆนี่เป็นปางสุดท้ายคือมันมีเศษส่วนมันมีอะไรอะไรอยู่บ้างตามวิบากมีร่องมีรอยอะไรบ้างไอ้วิบากผู้หญิงคนนั้นที่ต้องมาเจอแล้วไม่จำหน้าไม่ได้หรอกไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เรื่องจำหน้าไม่ได้นะเจอกันก็ไม่รู้เรื่องเขาจะจำเราได้ไม่รู้นะแต่เราจำไม่ได้หรอกเรามันเบอร์มันไม่รู้เรื่องละนะอย่างนี้เป็นตอนเรารู้สึกว่ามันเป็นของดีนะมันจะต้องเอาให้ได้จะต้องลองต้องอะไรแต่เดี๋ยวนี้มารู้ชัดรู้เจนแล้วโถมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความเชื่อนั่นน่ะเป็นศรัทธาอันหนึ่งเป็นความเชื่อที่อกุศลนะมันไม่ใช่กุศลนะแต่เราไปหลงว่าเป็นกุศลต้องมีต้องได้อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นศรัทธายิ่งเรามารู้แล้วไปตั้งศีลขึ้นมาไม่เอาแล้วละอายถ้าจะเป็นอย่างนั้นแม้แต่คิดก็ละอายแล้วนี่เล่าเนี่ยว่าจริงๆมันก็มีหิรินะแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกอาตมาก็ไม่ได้ถือจะว่ามันเป็นเรื่องก็จริงๆก็เป็นเรื่องดีนะว่าเราเองเราไม่เสียท่าก็เรื่องดีแล้วอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้คนเราไม่ได้เข้าใจอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็เข้าใจแล้วเถอะผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไปแปะไปเปื้อนมาทำไมนะบริสุทธิ์สะอาดมีวิบากอันดีงามไปก็สักสั่งสมแล้วก็เห็นจริงให้ได้ละกิเลสสิละกิเลสและสิ่งเหล่านี้ก็มันก็จะช่วยให้วิบากดีขึ้นมาขนาดนั้นวิบากเก่ามันยังมีเนี่ยเพราะต้องไปวนเวียนต้องมีอะไรต่ออะไรเป็นวิบากเนี่ยต้องไปมีคู่ร้องคู่รักต้องไปมีอะไรต่ออะไรต้องไปมีทุกข์มีอะไรต่อกันต้องโอ้ทรมานทรกรรมนะแล้วมันคนเรามันไม่ได้ผ่านมาคนเดียวมันไม่ได้มีบทบาทเดียวไม่ได้มีเรื่องเดียวมากมายนี่แม้แต่แค่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องอื่นๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องโลภโมโทสันเรื่องจะเอาทรัพย์สินคานเรื่องจะเอาเกียรติเอายศเรื่องจะเอาโน่นเอานี่โอ้มากมายมหาศาลเชื่อศรัทธาว่าฉันจะต้องเคืองต้องรู้ฉันจะต้องมีลาภมียศฉันจะต้องมีศักดิ์ศรีฉันต้องมีอำนาจฉันจะต้องมีอะไรเป็นอะไรต่างๆนานาเชื่อมาทั้งนั้นเชื่อมาเป็นโลกีมามากมายเชื่อแล้วก็สร้างเกตไม่สร้างเกตสร้างกฎสร้างหลักเกณฑ์สร้างศีลตั้งหลักฉันจะต้องเอาอย่างนี้ฉันจะปีอย่างนี้ฉันต้องเอานี้ให้ได้แล้วก็พยายามมันก็เป็นอีกสังสมวิบากไปโดยทิศทางที่ผิดนะถ้าไม่ได้อายเหมือนอย่างเมื่อกี้อาตมาอายเพื่อนถ้าไม่ได้อายแน่มันอายกลับกันน่ะเห็นนั่นน่ะเป็นบุญเห็นนั่นนี่เป็นบาปกลับกันเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปเนี่ยมันกลับกันอย่างนี้จนกว่าจะมาเข้าทิศเข้าทางเป็นสมาธิเข้าอย่างแท้จริงแล้วก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ศีลแม้ตั้งศีลแล้วฮีริต้องเกิดตามหลังปฏิบัติแล้วจึงเห็นจริงว่าโอ้จริงๆเราควรละอายนะสิ่งนี้ไม่ดีแม้แต่มีมานะอัตตามีความหลงดีหลงเด่นแม้ท่านได้ยึดมั่นถือมั่นตามที่ฉันถือดีถือเด่นนี่แหละตัวกูต้องเป็นตัวกูแล้วใครจะมาลบเปลี่ยนไม่ได้เป็นมานะอัตตาต่างๆนานาพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เชื่อและไม่อายต้องเอาชนะค้าคานให้ได้ทำไมชนะสิอายอะไรงี้เป็นต้นซ้อนเชิงนี้หมดสิ่งเหล่านี้คือทรัพย์ที่เกิดจริงเป็นจริงเพราะตั้งแต่เริ่มสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เริ่มรู้เห็นทิศทางไหนเป็นทางถูกทางไหนเป็นทางตรงทางไหนเป็นทางเจริญแท้นี่คือทรัพย์ที่สำคัญเชื่อตามที่เรามีปัญญาหรือทิฏฐิปัญญาตัวน้อยก็คือตัวทิฏฐิความเห็นความเข้าใจเนี่ยเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจก่อนและจะมีฤทธิ์มีแรงของทิฏฐินี่สูงขึ้นสูงขึ้นจงเป็นปัญญาเสริมสุตตะนั่นเองให้มันเกิดทิฏฐิมากขึ้น เสริมความรู้ให้มากขึ้นสุตตะพหุสุตตะให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนเป็นปัญญามีฤทธิ์มีแรงปัญญาตัวจริงนั้นมันมีอำนาจนะกำลังของปัญญาเนี่ยปัญญาพละที่เราเคยอธิบายมาแล้วกำลังสี่ประการเนี่ยมีกำลังของปัญญาแล้วพอมันจะพาให้เกิดกำลังเพียรเกิดพลังเพียรเพราะปัญญาเพราะตัวฉลาดนี่จึงเกิดศรัทธาเป็นสัตถินทรีย์เมื่อสัตถินทรีย์เกิดวิริยินทรีย์ก็ตามวิริยินทรีย์ตามก็ปฏิบัติให้ถูกทางสติปัฏฐานสี่สัตถินทรีย์ก็จึงจะเจริญเมื่อสัตถินทรีย์เจริญจึงสั่งสมเป็นความตั้งมั่นเป็นสมาธินทรีย์สมาธินทรีย์สมบูรณ์เป็นฌานเป็นวิมุตติปัญญาเห็นวิมุตติเป็นวิมุตติญาณทัศนะหรือญาณทัศนะวิเศษที่เห็นวิมุตติความหลุดพ้นมีจาคะตัวสุดท้ายมีความละออกปล่อยออกไม่มีในตัวแล้วเอาออกไปหมดแล้วไม่เหลือในตัวแล้วจาคะบริสุทธิ์แล้วเห็นมีปัญญาอ่านจาคะนั้นออกเป็นสมบัติสุดท้ายจาคะปัญญาเป็นสมบัติสุดท้ายสละออกหมดแล้วจริงจึงจะเป็นตัวสภาพทรงไว้ซึ่งความไม่มีและปัญญาตัวญาณนี่เห็นความไม่มีในของตัวนี่เป็นทรัพย์นี่เป็นสมบัติที่คุณจะต้องสั่งสมที่เป็นสมบัติที่คุณจะเอาจะได้พระหันกลับไปอธิบายผู้ที่จะเป็นอันธพาลผู้ที่ยังเป็นปุถุชนผู้ที่เป็นโลกียะยังถือโลกียะเป็นทรัพย์มีความสุขอย่างโลกียสุขได้ลาภมามากๆก็ยังสุขได้ยศมาเป็นอำนาจก็ยังสุขแต่สรรเสริญเยินยอก็สุขเป็นหลงอะไรเป็นพบเป็นชาติอยู่ในจิตในใจของตนเองไม่แย่งใครนั่งสงบสุขก็ยังเป็นโลกีสุขเสพสมอยู่นั่นแหละหรือไปมีอำนาจมีฤทธิ์ทางด้านนามธรรมมีพลังจิตสามารถมีอภิญญาแบบโลกียะอะไรได้มากมายก็เป็นสุขก็ยังเป็นสิ่งที่ตนเองหลงเป็นสมบัติสมบัติโลกียะที่เป็นสุขซ้อนเชิงแม้คุณได้โลกุตรธรรมแล้วยังหลงว่ามันเป็นสุขก็เป็นสมบัติของคุณแต่มันสูงขึ้นมาเป็นขั้นแล้วนะฟังดีๆเป็นทรัพย์ของคุณเพราะแม้แต่เราได้โลกุตรธรรมแล้วเราก็ไม่ติดยึดว่าเป็นสุขหรืออาการอารมณ์ที่มันเกิดสุขก็ต้องรู้ต่อทันว่าอาการเกิดสุขเกิดพอใจยินดีละปิติยินดีอะไรที่มันเป็นภาษาบาลีเรียกต่างเยอะต่างแยะมีความยินดีจนกระทั่งเหลือคำว่าอนุโมทนายินดีอย่างอนุโมทนาต่างกับปิติอย่างไรปิตินี่ยังหยาบนะหยาบมากเป็นอุปกิเลสปิตินี่เป็นตัวอุปกิเลสเลยถ้าไม่ได้เรียกเป็นตัวหยาบโมทนาอนุโมทนาท่านยังไม่เรียกว่าเป็นอุปกิเลสเท่าไหร่เลยคือมันก็ตามมีความยินดีตามพอมันเป็นตามจริงเท่านั้นเองว่าเอออันนี้ดีรู้ดีเห็นดียินดีนี่ใช้ภาษาเรียกถ้าใช้ภาษาหูก็เรียกว่ายินดีใช้ภาษาตาก็เรียกว่าเห็นดีใช้ภาษาใจก็เรียกว่ารู้ดีมันรู้ดีอันนี้มันดีแล้วก็รู้แล้วว่าดีรู้ด้วยตารู้ด้วยหูก็เรียกว่ายินว่าเห็นเท่านั้นเองเห็นดียินดีในภาษาไทยนะก็รู้ว่ามันดีแล้วล่ะเข้าใจว่ามันดีเห็นด้วยตาก็ตามได้ยินด้วยหูก็ตามรู้ด้วยทวารใจก็ตามว่ามันดีก็ดีจะรู้ด้วยลิ้นก็เรียกว่ารสดีเอาภาษาลิ้นมาเรียกว่ารสดีเอออันนี้รสมันดีนะมันเป็นรสอย่างนี้แหละมันดีแล้วล่ะดีแล้วก็จบแล้วไม่ต้องผูกพันไม่ต้องไปซาบซ่าอะไรในใจอะไรก็รู้ว่าดีก็จบในตัวมันเองไม่มีรสอัศสาทะไม่มีรสยินดีไม่มีรสเห็นดีไม่มีรสอร่อยดีอะไรแต่รู้ว่าดีแล้วก็จบในตัวมันเองดีแล้วก็เป็นที่สุดแล้วก็พอแล้วทำให้มันดีอย่างนี้ถาวรมันคงก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีอาการฟูใจเพิ่มขึ้นมาเป็นรสที่ชื่นชอบที่ประทับใจที่ผูกใจพอพูดอย่างนี้ก็เลยจะไม่ประทับใจอะไรก็ไม่ได้อีกเหมือนกันในขณะที่คุณเองมีฐานที่จะต้องประทับใจสิ่งดีที่เราเองยังอ่อนยังไม่แข็งแรงก็ประทับใจให้มันมีแรงให้มีพลังประทับใจในสิ่งที่ดีนี้ไว้ก่อนเพื่อเกิดพลังในการที่จะกระทําสิ่งดีนี้ให้ทวีมากขึ้นไม่งั้นมันยังน้อยไปยังไม่พอก็เกิดความประทับใจก่อนแล้วค่อยๆมาล้างความประทับใจทีหลังเมื่อเรารู้ว่าเราได้สิ่งนี้มากพอแล้วแล้วค่อยมาลดอาการที่เป็นอุปกิเลสกิเลสลึกซ้อนกิเลสซ้อนวางดีในดี วางดีในดีนี่อีกทีนึงเนี่ยมันเป็นชั้นเชิงอย่างนี้มันยากแต่ต้องรู้ลำดับรู้ขั้นตอนฐานะไม่เช่นนั้นไม่มีแรงเมื่อไม่มีแรงก็ช้าเพราะดีชั่วอปีชั่วดีอปีทั้งนั้นเลยทีเดียวพรวดเลยนะจบอยู่ตรงนั้นนะไม่เกิดหรอกไม่เจริญหรอกเพราะไม่มีขั้นตอนเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายที่ได้ลำดับพระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่าความอัศจรรย์ของลำดับลาดลุ่มธรรมะของพุทธเจ้านี่ลาดลุ่มเหมือนมหาสมุทรที่ลาดลุ่มลงไปหาตรงลึกเนี่ยมันไม่เหมือนโกรกชันเหมือนเหวโค้งคดๆมันลาบเรียบสะอาดไปเพราะน้ำมันจะทำให้เป็นลำดับของมันเองโดยเฉพาะลำดับของมหาสมุทรที่เป็นดินเป็นทรายนี่มันนานเท่าไหร่นี่ไอ้เรื่องกระแทกของแรงน้ำเนี่ยมันมากมันจะปรับกับมันเองปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าถ้ามันอยู่กันอย่างนี้นานแล้วลาดพวกนี้มันจะเฉลี่ยเข้าไปมีลำดับที่มันจะไม่ลงไปแล้วมันก็จะได้ลำดับขึ้นมันจะอยู่กันได้อย่างนี้ทรงสภาพลาดลุ่มได้ลำดับอย่างดีงามเลยขอให้น้ำไม่ได้ซัดหรือแม้แต่ลมก็ตามทะเลทรายเราจะได้เห็นมันพัดนี่มันรี่ไม่มีคลื่นนะแต่ว่าคลื่นใหญ่คลื่นน้อยพอสมควรแต่ว่ามันจะเกลี้ยงราบละเอียดอย่างนั้นนะลาดลุ่มยิ่งน้ำยิ่งลาดลุ่มไม่เหมือนทรายเลยทรายเนี่ยยังมีลาดลุ่มแต่น้ำนี่นะทะเลหรือมหาสมุทรจะลาดลุ่มได้ระดับเหมือนกระจกลงไปหาไอ้นั่นเลยถ้าให้มันทำอยู่นานปีคลื่นน้ำหรือทะเลซัดนี่นะมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนฝังมหาสมุทรน่าอัศจรรย์มีระดับที่ได้ระดับมีลำดับที่ได้ลำดับอย่างน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าท่านชมธรรมะของท่านว่ามีลำดับอย่างนี้จนถึงขั้นถือว่าเป็นที่อัศจรรย์อันนี้มันลึกซึ้งเพราะเราต้องตรวจตราลำดับของเราให้ดีอย่าอวดดีมากพยายามฟังดีๆแล้วก็เอาไปศึกษาเอาพยายามเอาไปปฏิบัติประพฤติให้มันเข้าขั้นเข้าตอนให้ดีๆนะทีนี้ผู้ที่มีทรัพย์จากโลกียะเรารู้แล้วเราก็มาลดโลกียสุขลงไปลดได้จริงๆคุณลดมากี่อันกี่อย่างมันเป็นทรัพย์ของเราจริงๆเป็นวิบากเราได้ทำแล้วทำจนกระทั่งถึงขั้นแน่นอนมั่นคงถาวรวิบากเท่าไหร่มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่อาตมาก็อธิบายพวกคุณฟังอาตมาไม่ได้ยินใครพูดหรอกแล้วมันก็เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของอาตมาอย่างอาตมาเล่าให้ฟังอาตมาไปหัดสูบบุหรี่นี่เป็นต้นโอ้หัดแล้วหัดเล่าจนกระทั่งสุดท้ายมันก็พอสูบได้นะแต่มันก็ไอ้อย่างนั้นมันไม่ได้เคยอร่อยอร่อยอะไรจนกระทั่งมันไม่ติดยังไงก็ไม่ติดเหล้าก็หัดกินหัดกินเหล้าเป็นก่อนหัดกินเบียร์กินเหล้าเป็นแต่กินเบียร์ไม่เป็นต้องไปหัดกินเบียร์อีกหัดกินซะย่ำแย่กว่าจะกินเบียร์ได้ก็กินไปก็อย่างนั้นกินแล้วก็เหี่ยวกินแล้วก็เหี่ยวกินแล้วก็เหี่ยวไม่ได้เรื่องแต่อาตมาเป็นคนไม่เสียสติกินเหล้ากินเบียอะไรตอนเมาขนาดไหนไม่เคยเสียสติไม่เคยไปทำอะไรเลอะเทอะลามกอะไรตอนเมาแล้วก็รู้ตัวเขาว่าไม่รู้ตัวแต่มาไม่ค่อยเชื่อเอ๊ะทำไมคนเมาไม่รู้ตัวได้ยังไงแต่เขาบอกมันไม่รู้ตัวจริงๆฟื้นจากเมามาไม่รู้เรื่องมันทำเลอะเทอะอะไรมันอะไรพูดอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องแต่มาบอกเอ๊ะแต่มาพูดก็รู้เรื่องทำอะไรก็รู้เรื่องเมาขนาดกินเบียนี่กินกันเป็นลังกินแข่งกันความบ้ากินแล้วก็นับขวดแข่งกันคนขายก็ยิ้มไปแต่เราไม่รู้ล้อเรานึกว่าเราแน่กินแล้วก็เดินเยี่ยวกินแล้วเดินเยี่ยวเยี่ยวอย่างนั้นมันก็ไม่แปลกนะกินเข้าไปได้10ขวด20ขวดแล้วมันเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ในท้องกินแล้วก็เยี่ยวอยู่อย่างนั้นนะกินจนกระทั่งเขากินแข่งกันกินเหล้าเนี่ยนะเฮเนซี่1ขวดเหล้าแม่โขงอีกครึ่งขวดกิน2คนโซดาขวดเดียวโซดาขวดเดียวนะมันไม่จำเป็นไม่ดื่มโซดาต้องจำเป็นเท่านั้นถึงค่อยดื่มโซดา2คนกินกันเฮเนซี่1ขวดกับไม่ของมันหมดไม่ให้ได้ซีเราเฮ้ยสั่งไม่ของมาอีกสั่งมาได้ครึ่งขวดก็เลย พับเขาพับนะเพื่อนพับสมจินธรรมทัศน์นี่ไม่ใช่ใครหรอกนั่งดวลกันอยู่สองคนพูดกันไปจนกระทั่งพูดเหมือนกันรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อาตมารู้เรื่องสุดท้ายอาตมาก็ไปส่งเขาถึงบ้านขับมอเตอร์ไซค์เอาสมกินซ้อนท้ายมันก็ตุ๊บตุ๊บลงไปจนถึงบ้านเนี่ยเอามันขึ้นบ้านจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเมียเข้ามารับแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านเราไม่เมาก็มีสติมาถึงบ้านก็อ้วกไม่เคยอ้วกกลางทางอาตมามาถึงบ้านอ้วกอย่างมากแต่ไม่ค่อยอ้วกธรรมดาไม่ค่อยอ้วกนะเป็นคนไม่ค่อยอ้วกมีสติแต่ไม่เคยลืมสติเลยกินขนาดไหนก็ไม่เคยลืมสติเพราะคุณหวนเฮเนซี่หนึ่งขวดโซดาขวดเดียวเนี่ยตายแล้วนะมนุษย์นะมันกินไม่เมาจะไปอยู่ได้ยังไงกินก็กินอย่างเงี้ยแต่ไม่ติดกินได้เรื่องอะไรมันก็อย่างนั้นเพราะงั้นทิ้งง่ายนี่มันเป็นสมบัติของเราเป็นทรัพย์ของเราได้ละล้างได้ละมาในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่มันก็พอจะเลิกจะละอะไรแล้วก็เลิกก็ละก็วางก็ตัดการพนงการพนันก็เหมือนติดนะโอ้เล่นจังเลยเล่นพอสุดท้ายจะเลิกก็เลิกมันเคยเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนมันไม่เชื่อเราว่าจะเลิกได้มันก็เหมือนมันจะเลิกทั้งนั้นแหละพวกนักการพนันนี่มันละไม่ได้จะเลิกสุดท้ายก็เดี๋ยวก็ชวนมันก็ต้องเล่นอีกนะแต่มาเคยบอกเคล็ดแล้วว่าการพนันเนี่ยอยากจะเลิกแล้วต้องเล่นให้เสียอย่าไปเล่นให้ได้ถ้าคืนเล่นให้ได้แล้วมันไม่ขาดหรอกพบเพื่อนมันเสียมันไม่ยอมมันต้องขอแก้มือขอแก้มือแล้วจะไปปฏิเสธมันได้เล่นให้เสียให้พอเล่นให้เสียสมควรเชียวแล้วเราก็บอกไอ้มือสุดท้ายนะบอกก็เสียไปหมดแล้วนี่ไปแก้มืออะไรแล้วมันไม่ผิดทางจะมาชวนเราแก้มืออีกไม่งั้นมันก็ต้องอ้างอันนั้นเราก็ต้องจำเป็นเราไปแก้ให้มันแก้มือก็ให้มันแก้ถ้าเสียให้มันเลิกนะทำไมยังจำได้ในมือสุดท้ายเนี่ยเล่นจนเงินหมดบ้านต้องให้เครื่องพิมพ์ดีมันไปเครื่องนึงไม่ใช่เครื่องพิมพ์ดีเครื่องเทปอัดเสียงเนี่ยให้มันไปเครื่องนึงมันหมดเงินเนี่ยนะเพ้โอ้เล่นอื่นไม่มันหรอกโป๊กเกอร์ยังไม่มันเลยมันยังบางๆยังปิดๆอ่านหน้ากันเฉยๆเปิดหน้าอ่านกันเลยเนี่ยแต่ตัวหนึ่งถึงตัวที่ห้าเลยเนี่ยหน้ามองตากันไม่มองล็อกไพ่เล่นจิตวิทยาเล่นกันนะเล่นเพเอกันโอ้อุตลุดไม่ได้เรื่องนะมันก็เท่านั้นเองมันก็เรื่องของจิตเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งแต่เราติดต้องติดนะถ้าไม่ติดมันก็ไม่ติดเพราะงั้นสั่งสมการสั่งสมอาตมาต้องเห็นว่าการสั่งสมคุณเคยหรือจะสั่งสมอารมณ์ความชอบความสุขสั่งสมอะไรสั่งสมอันนั้นมันก็เป็นอันนั้นของคุณเป็นทรัพย์ของคุณเป็นสมบัติของคุณล้างให้ออกจริงๆก็คือตัวสุขนั่นแหละเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์สรุปง่ายๆตัวสุขนั่นแหละโลกียสุขนั่นเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ตัวร้ายกาจเราไปหลงว่ามันเป็นความสุขเป็นชีวิตชีวาเป็นสิ่งท่องได้ต้องมีต้องเป็นต้องอาศัยมันถ้าไม่ล้างออกจริงๆก็ไม่ต้องอาศัยมันหรอกอาศัยทุกข์เมื่อยทุกเนี่ยทำงานนี่เมื่อยเนี่ยลาภยศอะไรก็ไม่ได้ท้ายไม่ได้ได้ถูกด่าด้วยทุกถ้าจะถือว่าทุกมันก็ทุกทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปไม่ต้องไปเลี่ยงว่าสุขว่าเสกอะไรตัวเดียวโดเดทุกหายใจอยู่ก็ทุกทำกิจทำกรรมทำการงานอะไรก็ทุกทุกมากทนได้มากก็เพราะว่าเราฝึกไว้มากทนได้มากทนได้โดยไม่เหมือนก็ไม่ทนมันก็ธรรมดามันเหมือนก็ไม่ทนเราก็ทำได้อะไรได้เราฝึกเอาตัวนี้เป็นทรัพย์ฝึกเอาตัวนี้เป็นทรัพย์อดทนจนกระทั่งไม่ต้องทนไม่ต้องอดอะไรหรอกเรื่องธรรมดาเขาต้องอดทนจะตายเลยเราไม่เห็นต้องทนอะไรนี่แต่ไม่ใช่นาดานนะแต่ก็ทนทานเหมือนเขาเหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ประเสริฐก็ฝึกเอาคุณไม่ฝึกจะไปทนอะไรได้ฝึกจนกระทั่งรู้เหลี่ยมรู้มุมรู้อะไรแล้วมันชัดเจนแล้วก็ทนได้อะไรได้นี่เป็นต้น แม้แต่เป็นโลกุตระเราก็ต้องสั่งสมให้เป็นทรัพย์และมันมีมันเป็นจนกระทั่งมาซ้อนเชิงอีกว่ามันมีมันเป็นที่เราแล้วนะความอดทนก็มีที่เราความเมตตาก็มีที่เราแต่อย่าไปหลงว่าเมตตานั้นเราจะต้องอยู่กับมันเป็นนิรันดร์คุณค่าความสามารถความเก่งความดีงามอะไรมีมากมายอย่างพุทธเจ้ามีความดีงามมีความเก่งความสามารถมากมายก็ไม่หลงว่าเป็นเราจะต้องพลากจากมันเป็นวาระสุดท้ายปรินิพพานจากกันไป โดยไม่มีเยื่อใยอะไรจะอะไรอาวรณ์กันจริงๆแต่ในระยะแรกที่คุณเองคุณยังไม่แข็งแรงก็ต้องยึดก็ต้องเอามันไว้ก่อนตัวดีนี่ดีให้มันดีสุดให้ได้ดียังไม่สุดอย่าไปยึดตัวนั้นนักดีพอสมควรแล้วก็ต้องเพิ่มดีขึ้นไปบอกแล้วว่าดีมีดีกว่ามีดีมากมีดีที่สุดเมื่อสุดแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีดีมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆหัดวางไปในตัว ค่อยๆจนกระทั่งถึงดีสุดแล้วเป็นวางหมดเลยทีนี้ต้องว่าดีนี้ทำใจในใจอย่างไรว่าดีนี้ไม่ใช่เราดีนี้ไม่ใช่ของเราทั้งที่มันดีในขณะที่เรามีชีวิตจะต้องทรงไว้ซึ่งความดีนี้จะต้องมีดีนี้เป็นกิริยาของเราตลอดการกิริยากายวาจาใจคือดีอันเนี้ยและแม้ที่สุดเราก็จะต้องทำอยู่ทั้งๆนั้นทำอยู่ก็ว่าไม่ใช่ของเรานั่นแหละ ต้องเป็นต้องมีอยู่ต้องอาศัยอยู่นี่แหละต้องให้ผู้อื่นได้อาศัยเราก็อาศัยแต่ใจของเราต้องทำใจในใจเป็นมนสิการว่าระวังเราไม่ยึดเป็นของเราอันนี้รู้ส่วนตนเท่านั้นเป็นของตนไม่มีใครร่วงรู้ของใครได้อหเมตังนชานามิอหเมตังนปัสสามีติเรารู้เราเห็นของตนของตนไม่มีของใครมาเห็นกับเรานี่เป็นที่สุดแห่งที่สุดสมบัติที่สุดจึง ไม่มีของตัวของตนเลยจริงๆด้วยประการฉะนี้เป็นทรัพย์ทรัพย์คือไม่มีของตัวของตนเลยจริงๆเพราะเราค่อยมาขยายกันไปทีละเปราะทีละเปราะศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะจาคะปัญญามันจะสอดซ้อนกันไปอีกยิ่งกับตาข่ายที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากมาย เพราะวันนี้ฟังแต่แค่คำว่าทรัพย์แม้แต่อันธพาลโจรมันก็มีสิ่งที่เขาเชื่อถือว่าเป็นรสอร่อยเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่เขาต้องอาศัยชีวิตนั่นคือทรัพย์เขาสั่งสมมากี่ปีกี่ชาติกี่นานเท่าไหร่เขาก็ใช้อันนั้นใครเลิกได้ก็คนนั้นก็มีสิ่งที่เลิกได้นั่นเป็นทรัพย์มาเป็นกัลยาณชนคุณก็ได้กัลยาณชนนั้นเป็นทรัพย์ กัลยาณธรรมนั้นเป็นทรัพย์คุณจะละอายคุณจะไม่ทำคุณจะไม่ประสงค์จะทำและคุณก็ไม่ต้องทำได้จริงๆไม่ต้องทำแม้กายไม่ต้องทำแม้วาจาแม้ใจมันก็ไม่เกิดกิริยาที่จะทำถ้าเราอยากจะทำเรามีอำนาจเหนือใจให้ใจมันทำสิ่งที่ดีมีอำนาจที่ให้มันทำสิ่งที่ดีได้คล่องได้ง่ายมีแรงมีกำลังมีพละที่จะทำดี ยังดีไว้แม้ทำดีไว้แล้วก็มีพลังที่จะวางไม่ใช่เรานี่เป็นโลกุตระเพราะเก้าจากกัลยาณธรรมก็ขึ้นมาเป็นโลกุตระธรรมยังมีตราบใดยังมีร่างกายยังมีชีวิตมีขันธ์ห้าเราก็ยังทำดีเพราะเรายังมีกรรมมีกิริยาเป็นทรัพย์คนอื่นก็ได้พึ่งเราก็เป็นตัวอย่างอันดีแม้ว่าเราจะจบ ชีวิตนี้จะปรินิพพานเมื่อคุณเองคุณศึกษาธรรมพุทธเจ้าแล้วทำได้สมบูรณ์แล้วเป็นอรหัตผลจริงคุณก็ปรินิพพานไปศูนย์ตอนนั้นแหละถึงไม่มีจริงๆไม่อย่างลงสู่คันไม่เกิดอีกไม่ว่าคันจะวิเศษขนาดไหนถ้าเกิดในท้องใครๆก็แล้วแต่ที่วิเศษไม่ขึ้นไม่เกิดอีกคุณมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเลิกกรรมเลิกวิบากเลิกทุกอย่างเมื่อคุณไม่เกิดอีกจริงๆเมื่อนั้นแหละถึงจะเรียกว่า ไม่มีทุกอย่างไม่มีแม้แต่ขันห้าแต่ตราบใดยังมีขันห้าไม่มีอุปทานไม่ยึดติดว่าขันห้าเป็นเราวางขันห้าเป็นเราวางกรรมนั้นเป็นเราเพราะนั่นถือว่าไม่มีกรรมแต่แท้จริงก็มีกรรมเราจะทำดีอยู่แต่เราไม่ถือดีนั้นเป็นของเราไม่ถือกุศลกรรมนั้นเป็นของเราจึงเรียกว่าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วภาษาเท่านั้นแต่ยังมีขันห้าคุณยังมีกรรมดี แต่คุณวางใจว่าไม่ยึดติดกรรมดีนี่เป็นของเราอันนี้เป็นปัจจัตตัง ตายจริงๆปรินิพพานจริงๆไม่มีขันธ์5เกิดมาอีกจริงๆจึงจะหมดกรรมดีกรรมชั่วจึงจะไม่มีกิริยาของกรรมดีกรรมชั่วอีกเลยเพราะไม่มีขันธ์5ไม่มีชีวิตไม่มีอะไรอีกสลายศูนย์เด็ดขาดเป็นปรินิพพานอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหมายความว่าธาตุศูนย์ที่ไม่มีอะไรต่ออีกเลยจะไม่มีอะไรเหลือเสสนี่แปลว่าเหลืออนุปาทิเสสก็แปลว่าไม่มีอะไรเหลือเป็นเชื้อเป็นต้นอีกเลยอุปาทิแปลว่าต้นไม่มีอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไม่มีอนะบวกอุปาทิไม่มีอุปาทิไม่มีต้นไม่มีรากไม่มีเข้าไม่มีเหลืออะไรอีกเลยจึงจะสมบูรณ์สูงสุดเอาละสำหรับวันนี้ก็เน้นตัวทรัพย์คำเดียวแล้วค่อยมาเน้นตัวศรัทธาตัวศีลตัวหิริตัวโอตตัปปะอะไรกันไปอีกปลุกเสกยังไม่พอหรอกพุทธาภิเษกจะสารต่อสอดร้อยต่อซ้ำซากต่อไปอีกวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน